Witamy bardzo serdecznie w numerze 4. Numerze 4, bo to jest czwarty odcinek podcastu Bezimienny. Jesteśmy z tego dumni, lecimy co tydzień, udaje nam się, jesteśmy cały czas w komplecie. A w komplecie jest ze mną Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I Piotr Zaborowski. No, siema. Okej, więc powiedzmy może najpierw, o czym będzie dzisiejszy odcinek. A będzie tematem głównym będzie przesuwanie premier, czy jest to na pewno takie złe. Mamy z tym problemy, ponieważ nasze ulubione, ukochane gry cały czas są przesuwane. Patrz, Wiedźmin, Batman czy ostatnio Evolve. Porozmawiamy sobie, czy to jest na pewno takie złe, jak nam się wydaje, że jest. Powiemy sobie, na pewno ja bym chciał trochę powiedzieć o FIFA i NHL-u. Jacek powie nam o Shadow of Mordor. Piotrek przedstawi wam Assassin's Creed Liberation HD. Ogrywał sobie, nie może jeszcze coś powiemy w tematach kulturalnych, ale to zobaczymy, ile nam czasu na to pozwoli. Dobra, więc wiadomości ze świata. I ja tylko przypomnę, że wczoraj, czyli 11 października, wydarzyła się dla każdego Polaka bardzo wielka sprawa. Otóż wygraliśmy pierwszy raz w historii z Niemcami 2-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Od 43 lat nie udało nam się strzelić bramki Niemcom w grze o punkty, więc to jest podwójne, potrójne, poczwórne zwycięstwo, a wiemy, że to są Niemcy, więc te 2-0 to tak jakbyśmy z nimi wygrali 3 albo 4 mecze, więc możemy być dumni z chłopaków. Wiem, że Niemcy grali, a my strzelaliśmy, cały mecz się broniliśmy, ale chciałem o tym właśnie powiedzieć, bo to jest stosunkowo ważne. Myślę, że dla każdego, nawet jak się nie interesuje piłką nożną. Dobra, więc przejdźmy do wiadomości ze świata, już z tego growego świata i może najpierw Jacek powie nam o upadku jego ulubionego magazynu. Co to, Jacku, jest? Ogólnie Nintendo Official Magazine upadło, a inaczej rzecz ujmując, upadnie po 114 numerze, kiedy to Nintendo wycofuje się z tego całego papierowej swojej broszurki i wszystkie siły z tamtego segmentu przekłada na Nintendo Direct oraz współpracę z twórcami gier na ich konsole, więc ten, kto miał prenumeratę albo coś, to niech się smuci, ponieważ przyszły numer będzie jego ostatnim i już nie będzie więcej. No, szkoda. To w sumie tyle. A czy czytałeś w ogóle ten magazyn? Przeglądałeś go? On ciekawy jest w ogóle? Bo to może takie jest, wiesz. Może... Oczywiście, że nie. Będzie okay. On był niedostępny w Polsce, tak no szczerze mówiąc. Właśnie to chciałem powiedzieć, ale... Ale z tego, co widziałem... No, według mnie oni mogli trochę inaczej do tego podejść i mogli spokojnie to puścić na takie... robi to magazyn dramy, czyli zrobić po prostu wersję na tablety i wtedy większa ilość osób by z chęcią czytała to Nintendo magazyn. Ja miałem jeden numer w rękach. Fajny magazyn, ogólnie masa obrazków, tak? Tak naprawdę. Jak to ze wszystkimi magazynami Nintendo. Trochę recenzji tych wszystkich gierek i za to masa różnych dodatkowych rzeczy, na przykład opis akcesoriów, tak jak teraz ostatnio gdzieś tam widziałem, był opis każdej figurki Amiibo. Po kolei dokładny opis, jak powstawała. Fajne historie, tak naprawdę. No ale szkoda, że upadło. To ogólnie została bardzo wypchana zawartością. Tam z tego, co widziałem na rozpiskach, to były różne recenzje, tak jak mówiłeś, opisy akcesoriów, różne takie wywiady i tak dalej, ale no niestety jednak postęp technologiczny idzie tak bardzo do przodu, że prasa papierowa przegrywa z całą tą elektroniką. W sumie po części dobrze, że Nintendo idzie w stronę Direct i przekłada jednak tamte ekipy do innych projektów, niż po prostu ich zwalniać. No, no tak. Ja tylko powiem, że u mnie w Anglii jest ten magazyn. Oczywiście go nie przeglądałem. Jest official magazyn PlayStation i Xboxa. Powiem wam, że gazet z tego typu rzeczami, jakimś tam gazet growych ogólnie w Anglii, to nie wiem, jest chyba z 8 albo 9 rodzajów, do niektórych są płyty. Naprawdę wybór jest przeogromny. Oczywiście ja tego nie czytam, bo nie mam na to czasu i nie chce mi się, bo po prostu i tak bym tego nie czytał i tak jestem praktycznie na bieżąco w internecie. No myślę, że chyba ten magazyn był taki stricte dla fanów, prawda? Jak miałeś Nintendo, to mogłeś sobie zbierać taką gazetę tylko i wyłącznie, nie wiem, na temat twoich ulubionych gier, tak na dobrą sprawę. A tak dla normalnego gracza europejskiego, a europejski gracz raczej gra na właśnie konsolach Sony albo Microsoftu, myślę, że ta gazeta była bezużyteczna w ogóle. To było tak typowo dla fanboyów tak naprawdę, bo tam było tylko Nintendo i nic więcej, więc to nie to samo, co jest na przykład CD Action albo PSX Extreme, więc... Mhm. No tak, a na przykład recenzji mogło być tam, wiesz, w miesiącu jedna albo dwa na Wii U, prawda? Bo... Ewentualnie jakieś stare gry z tego, ze SNES-a, NES-a. No albo na 3DS. Tak, 3DS, no właśnie. No dobra. Plus te wszystkie ogłoszenia parafialne, typu co będzie w sprzedaży teraz tam w Big Store albo coś, ale no... No tak. Wszystko wyjdzie na lepiej. No chyba tak, więc chyba za bardzo nad tym nie ubolewamy tak na dobrą sprawę, więc spoko. Dobra, Piotrze, ty przygotowałeś nam newsa. Znowu Assassin's Creed Unity. Mhm. I o co tam chodzi? Powiedz dokładnie. Dobra, to cała rzecz polega na tym, że ostatnimi czasy pojawiło się info, że Assassin's Creed Unity na wszystkich next-genach, czyli PlayStation 4 i Xbox One, będzie działał w 30 klatkach i w 900p. No to oczywiście wiadomo, Xboxowcy mają to w dupie, bo i tak konsola udźwiga 900p i 60 klatek, tak? No to 60 klatek tak naprawdę jest ważne. Tak, fani PlayStation od razu się oburzyli, że jest, to mamy taką świetną konsolę i mamy tylko 900p, no przecież to jest nie do zaakceptowania. No i PR Microsoftu najpierw mówił, że chcemy zrobić tą grę taką, żeby nie było różnic pomiędzy obiema konsolami. No to od razu wiadomo, co nam się w głowie może ułożyć, że najprawdopodobniej Microsoft zapłacił Ubisoftowi za to, żeby gra była tworzona pod ich konsolę głównie, tak? A PlayStation 4 no to gdzieś tam obok. Później nagle było pewne sprostowanie mówiące o tym, że nie, my tak naprawdę to tworzymy grę, celowaliśmy od początku w 30 klatek i te 900p, bo wiedzieliśmy, że najprawdopodobniej coś takiego będzie i 60 klatek to jest nienaturalne, trzeba patrzeć na przykład na film Hobbit i że on był nienaturalny. 30 klatek jest super świetny, tak? A później był jeszcze dodatkowy, znowu poprawka jakiegoś twórcy już bezpośrednio, że oni tworzą grę w 30 klatkach ze względu na to, że tak po prostu założyli. Nie dlatego, że od początku już było założenie, tylko tak podczas tworzenia gry uznali, że a nie, 60 klatek to jest takie do dupy, bo nam się nie chce. Mniej więcej coś w stylu, tak? Więc PR Ubisoftu jest po prostu do dupy. Gra będzie pewnie dobra tak naprawdę po tych wszystkich zwiastunach, które pokazują. Wygląda to naprawdę spoko. Mnie osobiście na przykład ograniczenie 30 klatek wkurza tak naprawdę, bo te 900p tak naprawdę, no nie patrzmy tutaj na rozdziałkę, no ona nie jest specjalnie ważna przy tej grze. Te animacje, te klatki na sekundę mogłyby naprawdę dużo zdziałać. No niestety będzie te 30 klatek, ale ja się zarzekam od początku, że ta gra nie chce, wyjdzie nawet w tych 30 klatkach 900p, ale jak mi pierdzielną Arno, który będzie szmacianą lalką, taką jak był Connor w trzecim Assassin's Creedzie, to pojadę do Montrealu i ich po prostu utatrupię. Po prostu. Trzymamy cię za słowo. Tak, ja jeszcze chciałbym dodać parę słów, że słuchajcie, no ten Assassin wygląda rewelacyjnie. Z tego co widzę te filmiki, naprawdę wygląda rewelacyjnie. No właśnie. I dla mnie osobiście, jeżeli nawet będzie miało te 30 klatek i te 900p, a będzie tak wyglądało, to jestem w stanie im wybaczyć mimo wszystko. Mówię, ja twierdzę, że grafika nikogo, więc... No właśnie, tutaj grafika... Ta grafika, którą zrobili, jest naprawdę według mnie fajna. Oczywiście wszyscy sobie jeszcze mówią, że pamiętają czasy z Assassin's Creed 4, które wyszło na poprzednią i na tą nową generację. I na początku też był taki problem, że na PlayStation 4 było 900p, później wydali łatkę, która podbijała rozdziałkę do 1080, nie? I mówią tak, sobie, pamiętam, że... pamiętam. No. I mówią, że najprawdopodobniej w Unity będzie to samo. No dobrze, niech będzie, tylko że PR Ubisoftu tak naprawdę zrobił największego faila, bo robiąc trzy razy poprawki, które są po prostu z dupy, zamiast od razu powiedzieć, że słuchajcie, robimy grę w 30 klatkach, bo tak i macie się zamknąć, to jest nasza gra i tak chcemy ją utworzyć, a nie kurde, znów będzie to, co było przy Mass Effect 3, że graczom się nie spodobało zakończenie i trzeba zmienić cośkolwiek. Kurde, twórcy powinni się trzymać swoich założeń, a nie kurde później padać pod naporem graczy tak naprawdę. Popieram. To jest ich wizja, oni powinni ją forsować. Dokładnie. Jeżeli chcą to zrobić po swojemu, to powinni tak zrobić, a nie, że spłacz po internetach, że nie, czemu, bo nasza konsola jest lepsza, to musi mieć więcej FPS-o, więcej linijek na ekranie, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I ogólnie. A poza tym, co jest złego w 30 FPS-ach? Ja widzę różnicę między płynnością i tak dalej, ale to prawie nic nie zmienia w takiej grze, bo to nie jest ani FPS, gdzie liczy się każdy piksel na multi na przykład, ani bijatyka, gdzie liczy się, nie wiem, każdy ruch mięśni na przeciwniku. Ja nie wiem, o co jest ten w ogóle hejt. W ogóle twórcy to powinni nie ogłaszać takich rzeczy w ogóle. No, nie powinni mówić, w jakich rozdziałkach będzie chodzić, w ilu FPS-ach. Powinni mieć to w życiu, wydać swoją grę i to olać. Tak. No niestety. To nie byłoby głupie, powiem wam szczerze. Ja mnie to też tak... Nikogo. No to jest to tak, graficznie nikogo. Oczywiście zwracam uwagę na grafikę i chciałbym, żeby ta grafika była jak najładniejsza, ale jeżeli czy 900p, czy 1080p, to mnie to nie obchodzi, a ilość tych FPS-ów, no już całą poprzednią generację grałem w tych 30 klatkach i te 60 klatek, to powiem wam, no może czasami coś tam, ja widzę różnicę, ale na grę nie ma to żadnego wpływu. Chyba, jeżeli że faktycznie to będzie stałe 30 klatek, to będzie super. Właśnie, to musi być. Popieram. Dokładnie tak. I ja. Wydaje mi się, że na początku. W ogóle teraz startuje ta generacja nowa, tak? Już jest. Rok są już te nowe konsole prawie. I zobaczcie, że jest ciśnienie na te 60 klatek. Ale wierzcie mi, że za jakieś 2-3 lata zapomnimy kompletnie o 60 klatkach, ze względu na to, że będą wyciskać z tych konsol jeszcze więcej, ale kosztem właśnie klatek. Bo 60 klatek to jest naprawdę dużo mocy obliczeniowej jest potrzebne, żeby z 30 uzyskać 60. A w sytuacji za 2-3 lata, jak te gry będą wyglądać jeszcze lepiej, oni będą robić to wszystko kosztem tych klatek i na 100% każda gra za 2-3 lata będzie miała 30 klatek i to już będzie standard, żeby gry wyglądały lepiej. Na 100%. Mogę się z wami teraz założyć o każde pieniądze. Tak będzie. Więc... Jeszcze jedno pytanie. No. Dokładnie. Ten Assassin's Creed Unity wychodzi kiedy? Tutaj w listopadzie. A kiedy wychodzi Assassin's Creed Rogue? Dokładnie tego samego dnia. Tego samego dnia chyba? Nie, tam chyba jest różnica 3 czy 4 dni. A może coś takiego, ale ja pamiętam, że to jest dokładnie ten sam tydzień. Unity miało wyjść przed Rogue'em, zrobili przesunięcie o tydzień, bo mówili, musimy poprawić jeszcze parę rzeczy, tak? Ale naprawdę sądzę, że po prostu... Ubisoft, I see what you did there. No dokładnie. To będzie różnica paru dni, 3-4 dni na 100% i wiemy, że Rogue najprawdopodobniej i tak pojawi się na konsolach aktualnej generacji, pewnie na początku przyszłego roku, tak strzelam. No, ja też tak strzelam, dlatego to ja jest Rogue... raczej pewne, tak samo jak było z Assassin's Creed Liberation, które miało być exem dla Vita, a teraz chodzi w HD na PS3. Ja później opowiem o tej grze, bo jest parę fajnych sztyków. Więc myślę, że możemy zamknąć News Piotrka. Otwieramy moją wiadomość. Moją wiadomość jest, uwaga, tym razem będę hejtował, jak nigdy tego nie robiłem, czyli będę hejtował Drive Cuba. No właśnie, gra miała wyjść w zeszłym roku z konsolą, nie wyszła, przesuwali tą premierę, chcieli dopracować tytuł, o Boże, co oni tam jeszcze nie robili. W końcu gra się pojawiła, na początku tego tygodnia. No i mamy kompletny fail tej produkcji. Otóż ludzie nie mogą grać online. Drive Club, czyli te kluby, które miały być główną atrakcją, są po prostu niegrywalne i ludzie mają problemy, żeby łączyć się z serwerami i tak dalej. No i to jest w ogóle totalny fail. Patrząc na przykład Bungie, Destiny, jak z betą nie było problemu, to w ogóle pobili rekord Guinnessa, najwięcej osób grało w jednym momencie w tą grę. W ogóle, to po prostu była rewelacyjna sprawa, a tutaj Drive Club, którego kupiło tam, no nie wiem, no niech będzie te 1 milion albo 2 miliony osób, myślę, że coś takiego, oni nie mogą połączyć się do serwerów, nie mogą grać. Teraz słyszałem właśnie informację, jakiś użytkownik pisał, że udało mu się połączyć, grał bez problemu, ale wyszła nowa łatka, która miała to naprawić i nie może grać i w ogóle się już nie może do serwerów połączyć, więc to jest dla mnie totalny fail i failem jest też, że miało to wyjść na plusa i użytkownicy plusa mieli grać sobie teraz. Ja miałem to ogrywać, ja miałem to sobie sprawdzić, miałem wam powiedzieć w ogóle wrażenia o tej grze, bo po recenzjach widzimy, co się dzieje. Nie jest to zbyt dobry tytuł, no ale niestety nie zrobię tego, ponieważ gdybym ja jeszcze mógł to ściągnąć i każdy plusowić, to w ogóle, nie wiem, gra by wywalała, może z jakimś błędem albo z czymś, więc... Nie wiem, czy widziałeś to, co się dokładnie pojawiało, co mówili twórcy, że było przesunięcie tak naprawdę premiery Drive Cluba na plusie, był problem, w USA pojawił się dzień później i jakieś takie rzeczy były i twórcy się wypowiadali, że to ze względu na to, że serwery nam nie wyrabiają. I tak zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę tak trudno w dzisiejszych czasach przy takim budżecie, jaki tak naprawdę Drive Club miał, jest postawić serwer. Patrzmy na Destiny i na Bungie, które zawsze wszyscy się śmiali, że PSN przy wielkich premierach pada, a nagle wyszło Destiny i PSN nie padł. wszystko było puszczone na serwerach Bungie i wszystko pięknie działało, każdy mógł się logować. Pięknie, gratulacje dla Bungie, tutaj jest problem, nie wiem dlaczego. Tak. Ja w ogóle sobie pomyślałem o małym sabotażu może w naszej ukochanej, że tak powiem, w naszym ukochanym hobby. Otóż użytkownicy Plusa nie mogą sprawdzić Drive Cluba. Wiemy, jakie są recenzje, nie za ciekawe. I taki użytkownik, który nie ma wyścigów żadnych praktycznie na konsoli teraz, zastanawia się tak, dobra, czekać na Plusa, ale nie wiadomo ile, bo nie zapowiedzieli, może mogą być to tygodnie, a mogą być to, może to być, mogą to być miesiące, spokojnie. Czy iść do sklepu i kupić tego Drive Cluba. I w tym momencie ja chciałbym sobie go sprawdzić, ale nie sprawdzę sobie i jeżeli chcę w niego pograć, to muszę go kupić. A miałem obiecane, że pogram w niego w dniu premiery. Ja ci powiem, co powinieneś zrobić. Sprzedać PlayStation 4, kupić Xbox One, na którym jest Forza Motorsport 5. I do tego kupujesz Forza Horizon 2. Ewentualnie Forza Horizon. Tak, i tak na dobrą sprawę, wiecie, bo być może oni rozkminili, że plusowicze będą grali, dostaną te 20% kontentu i nikt tego nie kupi. I to, o czym mówiłem tam odcinek czy dwa odcinki temu właśnie, że moim zdaniem, jeżeli robili to specjalnie, zrobili to dobrze. Ale Drive Club jest słaby, wiemy, że już jest słaby, że to nie jest gra, na którą ludzie oczekiwali. Ona jest piękna, ale nic poza tym. I tak na dobrą sprawę faktycznie, jeżeli jesteście fanem motoryzacji, ja nie jestem. Ale jeżeli wy jesteście, to przenieście się do wujka Billa, on ma dwie świetne forzy. Nie no, dostajecie w zestawie po prostu. Już kupujecie bundle i macie FIFA 15 i Forza Motorsport 5. Niż macie na sam początek jakieś świetne wyścigi, a ostatnio wyszła Forza Horizon 2, która jest po prostu przepiękna. I możecie sobie poczytać na pewno w necie, na przykład na PP, Piotrek Modzelewski bardzo fajną recenzję napisał tej gry. Dokładnie tak, tym bardziej, że no bo zobaczcie, wyszedł ten Drive Club, który jest po prostu przeciętną pozycją. Mhm. Później wyjdzie ten The Crew. The Crew to będzie taki semi arcade, jak to Jacek fajnie nazwał, więc to też nie będą takie wyścigi dla takiego hardkorowca, a takiego, kto się jara takimi rzeczami. A kolejną rzeczą to będzie ten projekt Cars i nie wiadomo, to jest nowe IP, to nie wiadomo, co z tego będzie. Tam jeszcze będą chyba jakieś mikropłatności, wiem, jakieś takie ostro prowadzone. No, to będzie słabe, według mnie. Tak, więc jeżeli nie chcecie ryzykować, Forza, tylko i wyłącznie Forza, zobaczcie, już piąty numerek wyszedł, drugi numerek Horizonu. Więc to są praktycznie teraz najlepsze wyścigi na rynku. Gran Turismo nowe wyjdzie. O, wiemy, jaki start ma Gran Turismo. O ile wyjdzie? No, ja myślę, że jeżeli wyjdzie nowe Gran Turismo, to za 2-3 lata. I to tak. Na PS2 prędzej niż na PS4. To nawet. Więc mówię, że jeżeli jesteście fanem wyścigów, zobaczcie, konsole zawsze miały to do siebie, że biatyka, wyścigi, ewentualnie jakaś piłka. A teraz biatyk nie ma praktycznie, no Injustice Ultimate, coś tam wyszło z PS3 na PS4, ale no... Czyli biatyk jest dużo. No ale na nową konsolę? Co jest? A, na nową. No przecież ja mam rok nową konsolę, no chcę pograć w biatykę i co? Chcesz pograć w biatykę? Poczekaj do Mikołaja, kupujesz Wii U i kupujesz Super Smash Brosa. No Wii U, no właśnie. O, dokładnie. Super. I kosisz ze znajomymi. No tak, ekstra. No ale właśnie o to mi chodzi, że te nowe konsole powinny mieć ten content, powinny mieć dobrą, solidną biatykę. Dobre, solidne wyścigi, a tego nie ma. Przynajmniej nie ma to na konsoli Sony, jest tylko u wujka Billa. Wujek Bill postarał się o biatykę i w ten Killer Instinct to się nazywało? No takie free to play. Tak, ale ja bym w to pograł. To wyglądało bardzo fajnie, to było coś innego. Ja nie grałem w poprzedniej części tego. To ciągle się pięknie rozwija, ciągle dostaje nowe postacie. Tak, ale bym sobie pograł. To jest, słuchajcie, w jakiś sposób nowogeneracyjna biatyka, a wiem, że oceny były tego takie w miarę solidne i bym sobie chętnie w to zagrał. A wyścigi też wujek Bill zapewnił swoim użytkownikom dobre wyścigi, a Sony co chwilę ma, znowu jakaś konserwacja wyskakuje, że znowu jakaś konserwacja się szykuje. No ludzie, no przecież to jest nieporozumienie. Ta konsola robi się totalną szmatą i to coraz bardziej, naprawdę. Wiecie co, ja się boję, że będzie to, już to mówiłem chyba już kiedyś gdzieś tam wcześniej, że ja się boję o Sony, że znowu będzie tak jak było przy premierze PlayStation 3, czyli oni wydali PlayStation 3 przed Xboxem 360, dobrze pamiętam? Nie, było po. PlayStation 3? Tak, było po, ale miało PlayStation 3 było rok, po. Było po, rok było rok po. Tak, a no. Tylko że sprzedaż miało większą tak naprawdę niż 360. Nie, ten. Piotrze, to było tak, że Xbox miał bardzo dużą sprzedaż. Tak, ale później jak wyszła PlayStation 3, nagle się okazało, że hardware'owo jest mocniejsza. Tak, więc, bo była, więc bo ludzie była, zaczęli, tak. Więc ludzie zaczęli ją kupować, przede wszystkim w Europie, tak? Aha, no. Sony nagle na wszystkich prezentacjach się jarało swoimi pięknymi cyferkami, że sprzedali to nie wiadomo jakąś ilość konsol i usiedli na laurach. Zamiast cisnąć cały line-up gier, jak tylko się dało, to oni usiedli na laurach i powiedzieli, mamy fajną konsolę i tyle, nie? I ja się boję, że... Teraz jest dokładnie tak samo. Teraz jest dokładnie tak samo. Niestety tak jest. Powiem wam, że jako użytkownik Sony coraz bardziej denerwuje mnie ta korporacja. Zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, jeżeli wychodzi jakiś Assassin's Creed, to ja już widzę wiadomości, że serwery są przeciążone, nie można pobrać, albo nie można się połączyć do serwerów, albo nie wiem, wyjdzie jeszcze jakiś kolejny killer, nie wiem, wyjdą dodatki do Destiny, nie można ściągnąć, serwery przeciążone. No, po prostu tego jest coraz więcej. I konserwacja systemu, no... Robi się szmata z tej konsoli straszna. Zobaczymy, co będzie dalej, ale ja jestem po prostu zdegustowany tym. No dobra, na zakończenie newsa chciałem was zapytać, czy widzieliście fajny obrazek na stronie Xbox Polska? Tak, ja widziałem. Z Forza Horizon 2? Tak. Gdzie jest pokazany samochód przebijający się przez jakiś tam płot. Te wszystkie znaczki spada od Sony i napisane, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy cię będą ograniczać. Tak. Wypróbuj Forza Horizon, no nie? Super. I to jest takie odniesienie do Drive Cluba, gdzie jak tylko wyjedziesz trochę poza tor, to od razu cię resetuje, cofa na tor i tak dalej. Mm-hmm. Dobre, super. Fajnie. Dobra, więc tak, zakończmy te newsy. Ja już koniec hejtu na Drive Cluba i na Sony. Starczy mi na dzisiaj. Dobra, sprzedaż w UK, kolejny nasz punkt. Więc tak, pierwsze miejsce FIFA 15, drugie Shadow of Mordor, trzecie właśnie nasza Forza Horizon. Później mamy Super Smash Bros. Na 3DS-a, Destiny, Minecrafty, Sims 4. Więc tak, no FIFA pierwsze miejsce, chyba... Wiadomo, siła casuali. Siła casuali, jest. Drugie miejsce Shadow of Mordor. Więc chyba Jacku się cieszysz, że... Można tak powiedzieć, to był taki, chciałem powiedzieć, czarny koń. Czarny koń, tak, oczywiście. Zobaczcie, ona ma drugie miejsce, nowe IP, jest przed Forzą. Faktem, że Forza wyszła tylko na jedną konsolę. Ale mimo wszystko... Ma drugie, solidne drugie miejsce za FIFA, no ja bym powiedział, że jakiś mały sukces dla tej pozycji jest. To jest bardzo fajny przykład, jak nie hajpuje się gry i jak dużo ona może wtedy osiągnąć. Mhm. Ponieważ twórcy nie obiecywali nie wiadomo czego, gracze nie dopowiadali sobie nie wiadomo czego. Dostaliśmy dokładnie to, co pokazywali, tak, no. I to się im opłaciło. Tak, piąte miejsce Destiny, więc coraz mniej ludzi gra w Destiny. Ja powiem wam, że teraz za bardzo nie mam internetu, ale już praktycznie od tygodnia w ogóle nie chcę mi się tego odpalać. Tam nie ma co robić. No dokładnie. Endgame to jest takie zbrojenie się na wojnę, której nie będzie. Dokładnie tak. I mnie to na razie nie interesuje. Jeszcze taka mała ciekawostka, bo tutaj znalazłem właśnie taką informację, że według chart tracka Shadow of Mordor rozszedł się 56% na PS4, 41% na Xbox One i tylko 3% na PC. Nie, pewnie te 3% to dlatego, Polska. Że na PC-tach, no i to dlatego jeszcze pewnie, że na PC-cie każdy ma preorder na torrentach, więc... No właśnie, i to tak jest. Dla mnie, tak na dobrą sprawę, duże tytuły, które wychodzą, które są multiplatformowe, to na PC-tach w ogóle się nie sprzedają. Kompletnie. No słuchajcie, no 3%, a przy 56% na PS4, no wow. No to ja nie wiem w ogóle, czy tym firmom opłaca się wydawać to wszystko na tego PC-ta, tego nowego sprawy. Nie, no wiesz, tam były jeszcze dodatkowo, z tego co widziałem, to masa osób na przykład instalując, bo pierwsza rzecz, jest ważna informacja. Shadow of Mordor na PC-ta wychodzi na 6 płytach, jeżeli dobrze pamiętam. Aha, no tak, przecież oni nie mają Blu-raya, zapomniałem o tym. No i to są zwykłe DVD-ki, to jest 6 płyt DVD do wsadzenia do instalacji gry. To jest tam 41 giga bodajże samej gry. Poczekaj Piotrze, sorry, że ci przerwę. Powiem ci, że ludzie, którzy grają w Shadow of Mordor na PC i nas słuchają, nawet o tym nie wiedzą. Dobra, możesz kontynuować. No dokładnie, Steam Power. No dobra, ale to jest jedna rzecz, czyli jest masa płyt. Jak poczytałem sobie po forach, to jest masa osób, które mają problem z instalacją gry. Na przykład instalują ją i nagle im się wypieprza, że sterownik, który masz do twojej karty graficznej jest niepoprawny, nie możemy zainstalować twojej gry. Ja miałem podobnie niestety. Zainstalowałem grę, a dokładniej pożyczyłem od kolegi, na legalnym torrencie, czyli Steam Family Sharing. Ściągam to sobie, odpalam i wyskakuje mi, że jest błąd, bo po prostu jakiś tam plik exe przestał działać, jakiś tam sterownik nie działa, ściąganie patchy i tak dalej nic nie dało, aktualizacji do kart też nic nie dało, więc ostatecznie mój kumpel zrobił to samo, co ja zrobiłem, mimo że on kupił grę i tak dalej, ja pożyczyłem grę, więc wszystko legalnie, ale krak musiał polecieć, bo inaczej byśmy tego nie odpalili. No właśnie, i ja sądzę, że te 3% na PC-tach to jest jedno, że torrent, Przede wszystkim. Ale jest też masa, bo po prostu wiesz, jak ludzie widzą, że ej, kurde, ta gra nie chodzi na PC poprawnie, znaczy są problemy z instalacją i ten, to po cholerę mam to kupować na PC. Dokładnie. No, tak. Dokładnie. Dobra. Poza tym ta gra wyszła na płytach, no nie, więc co to za problem iść do kolegi i pożyczyć. To po co kupować sobie, no nie? Dokładnie. Można pójść, pożyczyć i heja. Ale to nie jest tak, że to nie przypisuje się jakiś CDK do Steama, czy do czegoś takiego? I nie, chyba z tego co widziałem, to nie masz normalnie 6 płyt do instalacji do widzenia, tak kiedyś było. CDK nawet sobie będzie CDK, jaki problem? Jak to się robiło kiedyś? Po prostu brać... Tak, w sumie offline bierzesz i masz... Chyba, że musisz rejestrować tą grę w jakiś tam sposób. Znaczy na Steamie to jest tak, że instalujesz i z tego co widziałem, to ogólnie gra chodzi normalnie, ale możesz sobie dodać do Steama tam przez opcję do tej gry spoza Steam i wtedy ci ją dodaje do Steama za darmo. Czyli gra trochę zajmuje chyba, prawda? 40 giga? Tak. Boże, 40 giga, nie no co. Wow. Myślałem, że tylko gry na konsole będą tyle zajmować. Pamiętam te czasy, jak kiedyś gry zajmowały po 600 mega i to było dużo. Tak. A teraz 40-50 giga. Słuchajcie, 40-50 giga, ja mam dysk z takim starym swoim PC-cie, który stoi na dole. 20 giga. 40 giga. Taką równowartość, bo zainstalował, nawet system by się nie zmieścił. Chyba musisz lodówkę podłączyć, jakbyś chciał z Shadow of Mordor zainstalować. Tak. Dobra. Dodatkowe miejsce, 2 półki obok mrożonych by cię zajmowało. Chciałbym skończyć ten temat, znaczy naszych wiadomości. Zanim przejdziemy do głównego tematu, ja jeszcze znalazłem taką ciekawostkę. Czy wy wiecie, że w przyszłym roku wychodzą Heroesy 7? Nie miałem pojęcia. Ja właśnie też nie miałem pojęcia i właśnie gdzieś tam przeczytałem, że wychodzą Heroesy 7. Ja, Jacku, coś wiesz na temat? Na ten temat? Oczywiście, że nie. Okay. Jedyne co wiem właśnie, że ten. Było info, że tworzą nowych Heroesów. Dokładnie. I to wszystko. W przyszłym roku. Że mają sięgać do Heroesów 3 i 4. Mają wziąć chyba najlepsze rzeczy z tych dwóch gier, wrzucić w jakąś grafikę lepszą i... Tak. To ma taki mix. Ja tylko słyszałem, że na ich tam oficjalnej stronie można głosować. Z dwóch zamków głosujecie, który zamek ma się pojawić w 7. I tam... No, to też było. Tak. I oczywiście tak sobie pomyślałem, że ten, który nie wygra, będzie w DLC. No, to na pewno. No, więc tak. Ale fajnie, Heroesy 6. Powiem wam, że 6 była strasznie zabugowana i dalej dowiedziałem się, że 6 miała, ja miałem oryginał w ogóle 6 i powiem wam, że aktualizowałem patche i wszystko i nie mogłem jej odpalić, ona mi się wysypywała po 10 minutach i musiałem wrócić sterownikami GeForce'a jakieś starsze Nvidia sterowniki i było ok. I podobno zjadała cały RAM i w momencie jak jej brakowało RAMu, to się wysypywała. I dalej nie naprawili tego błędu, ja muszę dalej jeździć na starszych sterownikach, żeby po prostu w nią normalnie grać. To jest przy oryginalnej opcji, więc mam nadzieję, że już poprawią silnik w 7 i będzie dobrze. 6 była taka, no taka w porządku, bez rewelacji. Dobra, więc... Ja powiem tak, dla mnie Heroesy skończyły się na 4. 3, 4 były według mnie najlepsze. Dobra, spoko. Więc możemy zakończyć wiadomości ze świata i przejść do tematu głównego. No właśnie, nasz temat główny, czyli czy przesuwanie premier jest na pewno takie złe. Ktoś chce zacząć? No dobra, to ja mogę. Tak naprawdę. Proszę. Czy takie złe? Czy takie złe? Tak naprawdę nie da się bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba patrzeć na różnych przykładach. I może zaczniemy po prostu od gry, która według mnie nigdy nie powinna wyjść. To będzie Battlefield 4. Ta gra po prostu była tak wcześnie puszczona, że nic nie działało. Tak naprawdę. No bo umówmy się, odpalamy grę i nagle grając na serwerze coś się komuś, nie wiem, rzucamy granat i on nie wybucha. Przecież to nie jest normalne. Gra była robiona na szybko, żeby ją jak najszybciej wydać. Nie robimy tak gier, czyli przesuwanie w tym przypadku premier może by wyszło dużo na dobre, ale czy na pewno? Tego nie. No moim zdaniem na pewno by wyszło. Ja pamiętam, jak grałem sobie z kolegami online. Słuchajcie, ja w ten tytuł nie grałem zbyt dużo. Ja go mam w domu, ja go odpalałem tylko, bo jak z nami grali. I ja naprawdę odpalałem go od czasu do czasu i tak, nie wiem, może godzinka w tygodniu. I słuchajcie, jeżeli ja przez tą godzinkę w tygodniu 3 razy respawnowałem się pod jakąś rzeką, pod jakąś mapą i nie mogłem chodzić, bo byłem pod planszą tak jakby, cały świat był nade mną i ja nie mogłem nic zrobić, mogłem tylko się zabić, no to słabe, a ja grałem tylko godzinę dziennie, więc ja nie odkryłem wszystkich tych bugów w tej grze, tak na dobrą sprawę, więc strasznie była zabugowana i faktycznie, Piotrze, ta gra nie powinna się ukazać, na pewno w tym terminie, który sobie założyli, wiadomo, że chcieli ją zrobić tak jak w tym terminie, wtedy kiedy Call of Duty wychodzi, żeby rywalizowali ze sobą. I ludzie oczywiście się na nią rzucili i sporo egzemplarzy się sprzedało, jednak kompletnie nie powinna wychodzić tak jak teraz, tak jak wyszła. Jedynym plusem jest to, że chyba się nauczyli i Hardline przesunęli na przyszły rok. Przynajmniej, nie wiem, wow, fajnie, że przesunęliście tą grę, bo znowu byście wydali grę, w którą też nie dałoby się grać. Ja od początku... Ja powiem tak. No, mów, Piotr. Ja powiem tak, dla mnie BF4 to jest po prostu większe DLC, które powinno wyjść do Battlefielda 3 i na przykład dopiero powinni Hardline zrobić jako osobną grę. Ale w takim układzie, jak mamy teraz, że jest BF3, BF4 i Hardline, to już chyba bym wolał, żeby Hardline było właśnie tym DLC też do BF4 niż osobną grą, za którą trzeba płacić całą cenę. Ja sądzę, że tak naprawdę wszystkie Battlefield 4 i Battlefield Hardline są grami, które po prostu są DLC, a nie pełnoprawnymi grami. A nawet Hardline to już w ogóle jest to wzięcie asetów z Battlefielda 3, przerobienie ich tak naprawdę na dobrą sprawę. Na Payday. Dokładnie, i zrobienie z tego Paydaya. No i tak. Powiedzmy sobie szczerze, czy w tamtej firmie istnieją mistrzowie kodu sieciowego, bo to widać po Battlefield 4. Battlefield 3 działał też, chociaż nie, z tego co pamiętam, Battlefield 3 też na początku miał wielkie problemy, ale jakoś się z nimi, powiedzmy, uporali, tak? No dokładnie, po pół roku już chodziło normalnie. Dokładnie. No nie? A tutaj ile mamy po premierze, a to dalej nie działa. Ja sądzę, że Hardline wyjdzie i to Battlefield 4 nie zostanie nadal naprawiony tak naprawdę. Ja myślę, że Battlefield 4 nikogo, a szczególnie EA. No, dokładnie. Ale ja wam powiem tylko na taką małą obronę, tam ten Battlefield 4 faktycznie to jest ostry bug, ale ten Hardline, mimo wszystko, że to te same asety i tak dalej, i te multi faktycznie na tych samych asetach, powiem wam, że kampania wydaje mi się inna, zupełnie inna i choć trochę interesująca. Widzieliście fragment kampanii z Hardline'a? Mhm. Tak, ja widziałem. Ja też widziałem. No, tam on tam sobie, nie wiem, ucieka, prawda, później widzi tam jakąś osadę, lornetka, coś tam sobie ogląda, musi coś tam zakuć paru przeciwników, coś tam zabrać z tej osady. Fajnie to wygląda, no bo jesteś policjantem i nie musisz zabijać, tak? Możesz... Ja ci powiem, dlaczego ci się to podobało. No bo było inne. Było to ewidentnie takie, powiedzmy, kinowe. Sobie, jest sobie gość, on po prostu robi daną misję i nagle, nie wiem, budynek się zawala, to on i cały kadr zleci na ten budynek z kamery normalnej, takiej jakbyś się poruszał. Ty tak nie będziesz tego oglądał. Ty będziesz... Samochody wybuchają, dokładnie, tu meteoryty spadają, kosmici, tu pies strzela z czołgu. Ty nie będziesz tak na to patrzył. Ty będziesz w to grał, po prostu będziesz leciał, żeby jak najszybciej przejść misję, bo będziesz chciał mieć ją tak naprawdę z głowy. I te wszystkie rzeczy, ten taki Michael Bay tak naprawdę w Battlefieldzie, do dupy, gra tak naprawdę będzie niczym innym jak takim trochę pójściem na szynach. No tak, tylko bardziej chodzi mi o to, że nie wiem, na tym gameplayu jak widzieliście, byliście z jakąś tam osobą i widzieliście całą tą osadę. No i opcja polegała na tym, że możesz do tego podejść jak chcesz, że nie musiałeś iść po sznurku, jak to zawsze w takich grach, tylko mogłeś, nie wiem, atakować tych z lewej, tych z prawej, czy znaczy miałeś tam jakąś tam swobodę i dowolność, czego nigdy, może było w pierwszych Battlefieldach kiedyś tam dawno. O, właśnie, to jest EA. Ale też spójrz też na różnicę w pokazywaniu tej gry przez ludzi, którzy są do tego zatrudnieni, a zwykłych graczy. To jest tak, jak Piotrek mówił, ty tego wszystkiego nie zauważysz, bo na tych wszystkich pokazach jest tak, wiesz, tak, że tu kamerą lekko, powolu, tu pokazuje jakieś efekty świetlne, tu idzie, żeby klimatycznie, a ty na serio, ty tylko weźmiesz shift do przodu, zaczniesz strzelać ile wlezie i tyle się skończą opcje taktyczne dla normalnego gracza. Może i tak. No, nie mówię, nie chcę się kłócić, to był tylko ten, ale być może macie rację. Tak czy siak, no dla mnie to było takie delikatne odświeżenie tej serii. Mhm. Właśnie ten singiel. Dobra, myślę, że czas wybrać jakiś fajniejszy przykład, który może dopiero wyjdzie? Znaczy ja mam dwa takie przykłady nawet. Znaczy jeden dopiero wyjdzie, a drugi już dawno wyszedł, ale... No to dajesz. To jest też, bo fajnie premiera była uzasadniona, czemu jest przesunięta. Mhm. No to zaczniemy najpierw od tego, co było, czyli Ni no Kuni, które miało mieć swoją premierę w lutym. tam bodajże 19, już dokładnie nie pamiętam, ale musieli ją przesunąć o tydzień. I nie było żadnego owijania w bawełnę, że tutaj coś muszą dopracować albo coś, tylko powiedzieli wprost, że nawalili przy wysyłce i nie dadzą rady wysłać wszystkich preorderów i tak dalej, dlatego muszą przesunąć premierę o tydzień, nie? No to tak. I według mnie to było fair. Przyznali się, powiedzieli, że zrobili źle, to jest plus. Tydzień przesunięta premiera to duży ból nie był. Ja dostałem grę normalnie tydzień wcześniej, więc ja się cieszyłem nią już dawno. No tak. Więc to jest według mnie dobre posunięcie, jak się przyznają od razu, a nie mówią, że no bo serwery nie wytrzymały, tak, no bo za dużo ludzi, no bo tu chcemy dopracować. A drugą fajnie przesuniętą premierą jest Lords of the Fallen, tak naprawdę, z tego miesiąca, która miała wyjść 31 albo 30, a została przesunięta na premierę w USA, czyli na 28, nie? Żeby w Europie ludzie też się cieszyli tym tytułem trochę wcześniej, więc... To według mnie też jest fajna zagrywka, to masz gob, masz plusa, no i czekam tak naprawdę. Mhm. A ty, Krystian, masz jakiś tak? Znaczy, to jest taka śmieszna opcja, bo teraz właśnie tak sobie pomyślałem, no bo słuchajcie, no przesuwanie premier, tak? Jak dobrze wiemy, tak sobie oczywiście taki sarkazm będzie, ale jak te gry są bardziej przesuwane dalej, to gorzej wyglądają. Patrz, Wiedźmin, czy coś jeszcze było jakimś takim tytułem, że coraz gorzej wyglądają. A, czy Watch Dogsy. A gdyby Watch Dogsy... Colonial Marines. Tak, a gdyby Watch Dogsy wyszły wtedy, kiedy pokazali na tych targach ten gameplay? Tak od razu wyszły. To według mnie to by było wow, no bo wiadomo, to było na... Rozwój technologiczny był wtedy inny, niż jak był podczas premiery, no nie? Po tym przesunięciu tam na ileś miesięcy, to wiadomo, wszystko poszło do przodu, komputery, RAM, wszystko można było lepiej zrobić. Pamiętajcie, że... Oni zostali przy tych starych asetach, tak, więc to już takiego też, wow nie robiło. Że jak były protezowane Watch Dogs, to nikt nie miał pojęcia, że wyjdzie taka konsola Xbox One i PlayStation 4. Wtedy jeszcze nic nie było wiadomo. Znaczy, myślę, że oni wiedzieli. Twórcy pewnie wiedzieli, ale gracze nie wiedzieli. Twórcy mogli sobie wiedzieć, ale my nie wiedzieliśmy. I no teraz dodają grę, która być może wejdzie na nową konsolę i oni mogliby sobie ją robić w trakcie, a my dostalibyśmy grę na PC, na Xbox 360 i na PlayStation 3. Taka jak, tak, nawet jakby była dokładnie taka sama jak teraz, jak wyszła, tak? To wszyscy były, Jezu, ale to fajnie wygląda. A tak później wyszło na w tym samym czasie na wszystkie i na past geny i na te current geny tak naprawdę już. To po prostu jest cały hejt, że ta gra źle wygląda, że tutaj są nie takie oświetlenia, że to w ogóle nie powinno być na starych konsolach. Masa hejtu. Niepotrzebne. No ale to jest ogólnie ból konsolarzy, że mają nową konsolę, pozbyli się starej, to teraz będą narzekać, czemu gry wychodzą na starą, bo to powalnia rozwój gier na nową. No wiadomo. Ale tego nie przeskoczymy. Tak samo jakby PC-ciarze non-stop mówili, że konsole psują rynek gier. Oni tak ciągle to mówią, więc... No wiadomo, ale tam w tym swoim gronie, takim wiecie, rezerwacie PC-ciarzy, gdzie tam biegają po łąkach, hasają, cieszą się FPS-ami. Na Minecrafcie wszyscy. No, dokładnie. Zastanawiałem się jeszcze, czy znacie taką sytuację, w której gra mogła być wcześniej, ale wyszła później i była słaba? I nie mówię teraz o Drive Clubie, nie chciałem powiedzieć o Drive Clubie znowu. Na przykład taką sytuacją, co mi się wydaje, był ostatni Duke Nukem. O, ta gra wychodziła, nie wiem, 7-8 lat, wiem, że strasznie długo wychodziła. Ja 13 chyba. No to nawet 13, wiem, że strasznie długo, już nie pamiętam ilości lat, ale jak wyszła, to było to krapiszcze, no nie powiedzmy sobie szczerze. Z tym, że to było dosyć przyjemne, no gra była stosunkowo słaba i o Jezu, i zabagowana ostro, ale przyjemnie się w to grało. I tak sobie myślałem... A wiesz, dlaczego była słaba? Poczekaj, tylko dokończę, że gdyby wyszła 5 lat wcześniej na przykład, to wydaje mi się, że byłaby tak samo słaba i tak samo przyjemnie by mi się w nią grało, więc tak sobie pomyślałem, że to jest taki tytuł, który mógłby być wcześniej i wyszłoby na to samo. No, dlaczego była słaba? Dlaczego była słaba? Bo cały ten książę Duke, no nie, to jest takie ucieleśnienie Last Action Heroes takich lat 80-tych, 90-tych, więc nawet jakby wyszło to kilka lat wcześniej, to i tak by było słabe, ponieważ ten stereotyp bohatera już dawno jest za nami. Nikt już nie jest w grze takim badassem typu yo mama w ogóle, że no tak. Skacze, strzela, turla się, wszystko naraz, jeszcze tam wiadomo, laski dookoła niego. To było fajne 20-30 lat temu. Teraz to już nie wypali, jeżeli ktoś zrobi taką postać w grze, więc to po części też jest wina tego, że Duke Nukem okazał się niewypałem. Te wszystkie dowcipy ze starych Duke'ów przeniesione w nową grafikę, w nową generację, to nie mogło się udać. Bardzo możliwe, bo może też złe osoby się za to wzięły. Może właśnie przez to, że tutaj mieli jakiś tam projekt i chcieli go dokończyć, albo coś tam pozmieniać, ale niewiele. I to może się przyłożyło, że wiesz, jedni mieli jakiś tam jeden pomysł, a drudzy musieli rozwinąć ten pomysł, ale zrobili to inaczej. Może dlatego wyszło z tego to, co wyszło i to, co widzimy tak na dobrą sprawę. Ale czy ja wiem, czy jakby było jakieś takie dobre studio, to by ci nie zrobiło takiego badasa właśnie w grze? No, nie wiem, no teraz mi powiedzieć. Teraz badacy się różnią od siebie, od tego, co było ileś tam lat temu. Ja myślę, że gdyby odpuścili ten stary sentyment do Duke'a i chcieli zrobić go na nowo, to by to wypaliło, ale że chcieli zrobić po staremu, no to niestety. Mhm. Klops. Więc Wiedźmin 3, prawda? Znowu przesunęli premierę, znaczy teraz przesunęli ostatecznie na luty, miał wyjść w tym roku. Już chyba powinniśmy nawet wygrać w nowego Wiedźmina, albo zaraz, ale niestety zagramy w przyszłym roku. I co? I graficznie coraz słabiej słyszymy, dochodzą nas informacje, że ta premiera czym dalej, tym gorzej będzie wyglądała, prawda? Więc... To też jest dosyć słabe, że nie potrafią zoptymalizować, że ten czas chyba, który im pozostał, to nie jest czas, że oni będą coś nowego wprowadzać. Oni mają problem z optymalizacją, bo gra im pierwotnie wyglądała ładnie i wszystko było ok, ale jak weszło już to na konsolę, to zaczęły się problemy. Ten dodatkowy czas na 100% nie jest na nowy content, tylko na optymalizację na konsolę. Ale słyszałeś, jak to chodziło w ogóle po przeportowaniu na konsolę? Zaraz jak wzięli wersję z PC na PS4, to z tymi wszystkimi efektami i o tej grafice, co na PC, to na konsoli Sony to chodziło w 14 klatkach i non-stop się wysypywało, a na konsoli Microsoft nawet się nie chciało odpalić, więc... O Boże, no właśnie. No i... To pójdzie konkretny downgrade, ale no teraz jest fajne to, że oni od razu powiedzieli, że będą chcieli zrobić taką samą grę na wszystkie konsole. A co za tym idzie, zaczął się hejt. No tak. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że czemu moja konsola jest silniejsza i ma mieć słabszą grafikę albo coś. No? Umówmy więc, się, łatwiej jest stworzyć grę tak naprawdę w jednych jakichś ryzach, tak, w swoich założeniach i później zrobić porty bezpośrednio na wszystkie konsole i jeżeli konsola jest silniejsza, to w trakcie wydać patcha. Przede wszystkim liczy się tu kasa i liczy się czas. Jeżeli gracze na PlayStation 4 chcą mieć lepszą grafikę, niech sobie poczekają. Albo ja wszystkim ludziom, którzy tak mówią, zalecam przeczytanie sobie całego SDK do PlayStation 4. Wiem, że to może dla nieprogramisty być trudne, ale zalecam. Tam jest masa rzeczy, o których po prostu się nie wie. Po prostu. Albo się nie mówi po prostu. Tak, się nie mówi. I te rzeczy, które są tam potrzebne, żeby coś zrobić, no po prostu trochę więcej czasu zajmują. Niby nadal jest w miarę prosto programować teraz, przynajmniej na obie konsole, bo są podobne architekturą do PC, ale to nadal nie jest taka prosta sprawa tak naprawdę. Plus mogą zrobić tak, jak było z jedną grą na Xboxie, już nie powiem, czy to był Battlefield, Call of Duty, czy jakaś inna strzelanina, że sama gra miała tekstury w SD, ale mogli ściągnąć gracze sobie po prostu tekstury w HD, jeżeli chcieli, jeżeli ich to interesowało, żeby gra wyglądała lepiej. Tak, to też było fajne. Tak samo mogliby zrobić właśnie z Wiedźminem. Po premierze z pół roku na przykład wydać tekstury HD, kto będzie chciał, niech sobie zassa i tyle. Dobra, a co myślicie na przykład o przesunięciach premier w sytuacji, w której wychodzi inny tytuł? Czyli na przykład, tak jak wiemy, że w lutym wyjdzie teraz GTA na pecety i tak sobie na przykład myślą, a może tego Wiedźmina przesuniemy, bo wychodzi GTA. I oczywiście powiedzą, że a, bo musimy tutaj, nie wiem, zoptymalizować kod, czy chcemy dodać nowy content, czy to nie jest 100% nasza wizja, jakieś takie rzeczy. Bardzo często udziela się coś takiego, prawda? Znaczy to jest ogólnie taki... Nie za dobry przykład, ponieważ GTA i Wiedźmin to są dwa różne typy gier, więc jak ktoś jest fanem RPG-ów, to na GTA nie spojrzy, jak ktoś jest fanem sandboxów, to na Wiedźmina nie spojrzy. Poza tym... To możesz podać... To by... Wiesz, chodzi mi o coś takiego, że wiesz, tutaj Call of Duty, dobra, to Call of Duty to przesuwamy, bo mamy, nie wiem, bo wychodzi u nas jakiś, nie wiem, nowy Bioshock i przesuwamy, bo to będzie Call of Duty. Ale wiesz, no, chodzi mi, dajmy na to nawet dwie podobne gry. Prawda? Które wychodzą. Na przykład jak Dragon Age i Wiedźmin. One chyba wychodzą w tym samym okresie. Ewentualnie Bloodborne, Dragon Age i Wiedźmin. Znaczy Dragon Age wychodzi w listopadzie. W listopadzie? A no to Bloodborne i Wiedźmin. Ale to też takie słabe porównanie, ponieważ jedna to jest gra dla masochistów, a druga to jest Wiedźmin. No tak, więc... ale to, znaczy wiesz, bo chodzi mi, wiesz, dwie takie same gry, identyczne. O, dobrym przykładem zobacz. PS wychodzi wtedy co FIFA, a teraz tak nie jest. PS wyjdzie w listopadzie, a FIFA już wyszła. Więc myślisz, że na przykład takie przesuwanie to jest, to jest przykład. Czy twórcy jak przesuwają i mówią, a dobra, bo musimy tutaj, wiesz, zoptymalizować wszystko, to jest dobre? Chyba nie, raczej. Oni się tak na dobrą sprawę tym wszystkim, nie wiem, po prostu mówią, że oni nie mogą tego dopracować do końca. A zobacz na przykład Batmana. Batman przesunięty na luty, a teraz przesunięty na czerwiec. A w lutym przecież wychodzi tyle gier. I co? I teraz Batman faktycznie został przesunięty na ten czerwiec, bo w lutym jest, oni muszą poprawić i tak dalej i potrzebują jeszcze ponad pół roku. Czy w lutym po prostu wychodzi tyle dobrych gier, że oni boją się rywalizacji? Tutaj nawet nie chodzi o samą rywalizację, ale o to, żeby nie powtórzyć całego krachu elektronicznej rozgrywce, który był jakiś czas temu, nawet chyba z 30-40 lat temu, gdzie bańka po prostu gier wybuchła, ponieważ było ich za dużo, ludzie przestali je kupować, bo nie czarujmy się, masz w miesiącu 7-8 premier. Ile gier z tego możesz kupić? Jedną, góra, no dwie? Tak, no oczywiście, że tak. Dokładnie. Tu zawsze chodzi o kasę. No. No twórcy tak. Starają się ustalić taką datę premiery, żeby nie kolidować z jakimiś grami, które mogą im zagrozić w sprzedaży. Więc no tak. Wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę, ale zawsze. No. Zawsze chodzi o kasę. I dlatego ja myślę, że twórcy Batmana nowego, czyli to Warner Bros. Rocksteady, ale Warner Bros. Wydawca, tak. Specjalnie przesunęli premierę, żeby ludzie nie mieli wyboru za dużo. No jeżeli chodzi o kupowanie gier. Tak, że bo wiadomo, że. Nie mieć, właśnie. No i o to chodzi. I wtedy więcej ludzi kupi Batmana niż jak ma do wyboru 4-5 gier. No. Pewnie, że tak. Dobra, chcecie jeszcze coś powiedzieć na ten temat, czy go już pomału możemy zamknąć? Ja nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć. No naprawdę, no, to może podsumowując to... No tak, to już możemy sobie podsumować. No, możemy sobie też powoli podsumować, że to przesuwanie premier może wpłynąć na dobrze tak naprawdę. Podaliśmy przykład. Mhm. A tak naprawdę w większości przypadków przesuwanie premier jest tak naprawdę trochę złe, tak? Przynajmniej z perspektywy nas graczy, bo oczekujemy gry w danym okresie, a później nagle coś komuś się widzi, że ta gra się nie sprzeda i przesuniemy ją na później. Tak być nie powinno, według mnie. No nie. A co sądzicie o przesuwaniu premier między generacjami konsol? Na przykład gra miała wyjść na PS3, ale jednak chodzi na PS4? No weź. A pamiętasz taki przykład w ogóle? Tak. The Last Guardian. No właśnie, to jest... To w ogóle nie wiadomo, czy na PS5 w ogóle jeszcze wyjdzie. Nie, to no... nigdy nie wyjdzie, ja coś tak czuję, że... Jeszcze jedna była taka gra. Była. Właśnie Duke Nukem miał być taki. Tak, że oni go robili na PSX-a, potem na PS2, potem na PS3. No to w ogóle tak. Ostatecznie wyszło, wiadomo jak wyszło. Dokładnie. Nie no, to myślę, że zbyt mało tych gier jest, żeby tak się o tym wypowiadać. No... Nie wiem, jeżeli faktycznie coś wychodzi, dajmy na to, na PS4, to oczekuję, że będzie to dużo lepiej wyglądać niż na PS3, tak? Więc jeżeli... No, ale to też, wiesz, no, ale czekam, tyle czekam i mogę o tym zapomnieć. O The Last Guardians to ja w ogóle... Nie wiem, ja już o tym dawno zapomniałem. Tak na dobrą sprawę. Tak samo jak Sony chyba. Nie no, ile lat tak temu? Last Guardian to miało być, kurde, prawie że chyba z tego, co pamiętam, przy premierze samej konsoli był zapowiedziany, tak naprawdę, że robią. Tak. A nadal to nie wyszło i projektu nie zamykamy, ale nadal będziemy go tworzyć, tylko że główny projekt, ten The Last Guardian, w ogóle odszedł, tak, jeżeli dobrze pamiętam? Dalej będziemy go tworzyć, ale tak, po godzinach tak. Pracy, czyli nigdy. No, dokładnie. Nie, no, The Last Guardian w ogóle można zamknąć temat, to nigdy nie powstanie, możecie tak, nie wierzyć. A szkoda, bo gra, ja bardzo lubiłem ICO. I to strasznie mi przypominało. No, bardzo fajna gra. Więc, no cóż, trudno. Dobra, więc myślę, że pomału możemy zamknąć nasz główny temat. Czy przesuwanie premier według was jest złe? Możecie napisać komentarze pod odcinkiem, coś tam na ten temat powiemy. Wy wiecie, jakie jest nasze zdanie. Wiemy, że przesuwanie gier jest związane tylko i wyłącznie z pieniędzmi na ogół, na późniejsze terminy. Na ogół jest lepiej, prawda? Ale my musimy poczekać te dłuższych parę miesięcy. No i to jest takie średnie, bo nie ma w co grać na nowych konsolach. Dobra, więc teraz ja trochę będę mówił, bo chciałem powiedzieć o tym dużo wcześniej i podam wam kolejny przykład, w którym premiera powinna być przesunięta, a nie została i wyszło małe krapiszcze, a będzie to NHL 15. Chcę wam trochę opowiedzieć, nie będę wam mówił dużo, ponieważ jak to Jacek teraz powiedział, nikogo, ale być może kogoś jednak, więc powiem tylko małą ciekawostkę i taką małą moją recenzję, że NHL 15 oczywiście kupiłem w dniu premiery, pograłem, 14 nie pojawiła się na nową generację, więc miałem 2-letnią przerwę, pojawiła się 15, która ma 8 trybów, a 14 na poprzednią generację miała tych trybów około 13-14, usunęli najważniejszy tryb, dla których ludzie kupowali NHL-a, czyli tryb, to się nazywa EA HLPA, coś takiego, w którym miałeś swoją, robiłeś swojego zawodnika i grałeś w wirtualne drużyny swoim zawodnikiem. Online to było bardzo świetne, bardzo miodne, robiłeś swojego zawodnika, on ci awansował i tak dalej, grałeś z innymi klubami. Fajna rywalizacja, usunęli ten tryb, usunęli bardzo dużo trybów, zostawili jakieś tam 4 czy 5 najważniejszych. Usunęli świetną muzykę, która zawsze była w NHL-u. Ciężkie rockowe kawałki, jakiś nie wiem, Papa Roach, czy nie wiem, chyba nawet Slayer się pojawił, czy Judas Priest. Wszystko to usunęli, nie ma tam praktycznie ścieżki dźwiękowej, gra jest dosyć mocno, była zabugowana. Ja w ogóle dziwiłem się, jak grałem w tą grę i jeżeli wiecie, to gra instaluje się cała na płycie, bo na nowych konsolach tak jest. Słuchajcie, ona w trakcie meczu mi płyta mi się zaczyna kręcić, ja nie wiem w ogóle czemu. Teraz akurat wyszły patche i to wszystko naprawiają i już ta płyta się nie kręci fajnie. No ale to jest stosunkowo ostry fail, gra jest stosunkowo dobra, ale nie ma tych trybów. Cała otoczka NHL-a jest słaba, ale sam gameplay jest mega miodny, więc osoby, które grały w NHL-a, którym się gameplay podoba, powinni się skusić, bo dla mnie te podstawowe tryby są. Gram sobie w huta, czyli takiego futa w FIFA, czyli karty i to jest miodne. Gram sobie 1-1 versus online, to jest, a reszta mnie nigdy nie interesowała w tego typu grach. Nie lubiłem grać jednym zawodnikiem w ogóle w grach sportowych i nie lubię, więc dla mnie jest wszystko okej. Gra dostała słabe recenzje ze względu właśnie na to, że została okrojona. Została okrojona, ponieważ chcieli się wyrobić na premierę we wrześniu i teraz dopiero patche coś tam będą pomału wprowadzały. I to jest właśnie dobry przykład, że gra nie powinna wychodzić wtedy, kiedy założyli premierę. Wiadomo, że gdyby NHL wyszedł, nie wiem, w grudniu czy w styczniu, nikt by tego nie kupił, bo, znaczy mało osób by to kupiło, bo Liga NHL-a rusza po początek października, już ruszyła właśnie, więc ludzie tak średnio w połowie sezonu chcieliby kupować taką grę, bo to jest właśnie gra typowo właśnie na wrzesień przed sezonem kupuje się właśnie wtedy NHL-a. Więc rozumiem, że jeżeli by musieli przenieść premierę, to dopiero na przyszły rok. Więc jeżeli chodzi o samego NHL-a, gameplay jest naprawdę miodny, to jest ten nowy silnik, który właśnie jest w FIFA, w tych UFC Maidenach, więc to jest bardzo fajne, jest miodny, ale niestety wszystko poza samym gameplayem jest słabe i trzeba czekać na patch. To tyle NHL-u, jeszcze powiem o PUFie, czyli o FIFA, więc FIFA 15, mam ją w domu i powiem wam szczerze, że nie gram w nią, bo jakoś mi nie podchodzi. Ogólnie jestem pro playerem, jeśli chodzi o FIFA i mam rozegranych bardzo dużo meczy. Zawsze dochodzę do tych pierwszych lig w sezonach. No i powiem wam, że nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, żeby grać w tą nową FIFA. W nowej FIFA, no to tak, poprawili menusy. Menusy są ładne, ale niektóre nazwiska pamiętam, że na przykład obrońcy na formacjach zakrywają mi pomocników i nie widzę, jak się nazywają. Pewnie macie to samo. No ale menusy wyglądają całkiem fajnie, muzyka jest całkiem niezła w menusach. Jeżeli chodzi o sam gameplay, no to bramkarze są polepszeni i jeżeli rozegrałem już trochę meczy w tą FIFA i stwierdzam, że bramkarze super mają tą animację, jest to świetne, fajnie to wygląda, efektowne i wydawało mi się, że są mocno przekozaczeni, bardzo trudno im bramkę strzelić, jednak byłem w błędzie, pograłem dużo meczów i stwierdzam, że faktycznie bronią lepiej, ale dalej można ich bardzo łatwo pokonać, tym bardziej, że gra się trudniej w obronie, przez co łatwiej strzelić bramkę. Więc ci bramkarze dobrze, że są trochę tak właśnie dopakowani, bo jak grasz 1-1, to trudno odebrać piłkę i można strzelić w jednym meczu bardzo dużo bramek. I ja naprawdę strzelam po 3-4 i nie mam z tym problemu i nawet ci rewelacyjni bramkarze, co wyciągają wszystko, nie mają szans, więc jeżeli chodzi o ten aspekt, to tak. Bardzo fajne są animacje, bardzo fajna jest animacja, bardzo mi się to spodobała, kiedy biegnę za zawodnikiem, a mój zawodnik normalnie łapie za koszulkę tego zawodnika z piłką i po prostu chce go tak chwycić, chce go dogonić. Jest to świetnie przedstawione. Oczywiście animacja bramkarzy, kiedy bramkarz wybija piątkę, kładzie sobie piłkę na ziemi, bierze sobie stopą przed piłką, żeby sobie wyrównać tą kępkę trawy, cofa się i wybija. Rewelacja. Przyśpiewki, oczywiście cała Liga Angielska, mamy ten oficjalny content do FIFA z Ligą Angielską, więc wszystkie te przyśpiewki, to jak to wszystko działa, jak to się zachowuje, jest rewelacyjne, tym bardziej, że zrobili suwaczki w FIFA, trochę przesunęli w ten sposób, że kibice, kiedy śpiewają, jak na przykład na stadionie Liverpoolu Never Walk Alone, są bardziej bardziej ich słyszymy, a komentarz na przykład wtedy albo minimalnie nieściszony, albo jest zagłuszany właśnie tymi przyśpiewkami kibiców. Więc ogólnie gra mi się w to bardzo przyjemnie, dużo nowych animacji. No, to jest normalna kontynuacja FIFA. No, ja nie spodziewałem się, nie wiem, fajerwerków czy czegoś, nie wiem, nie wiadomo czemu, czego. Gra się w to całkiem przyjemnie, aczkolwiek nie mam teraz czasu, bo mówię, katuję Nigela ostro, bo miałem dwuletnią przerwę, ale będę grał na pewno, będę się na pewno w to dobrze bawił i powiem, że każdy, co chciał kupić FIFA, na pewno już ją ma i ogrywa i na pewno gra już 10 mecz z kolei i myślę, że każdemu fanowi piłki nożnej mogę polecić na pewno FIFA, bo nie wiem, czy PS da radę, chociaż demko było obiecujące, bo grałem już w demo, no ale zobaczymy. FIFA jest solidna jak co roku i polecam każdemu fanowi FIFA. Dobra, więc temat FIFA zamknę. Teraz oddaję głos Piotrkowi. Piotrek wam powie... Dobrze, Piotrek, sam powie, co o czym chcesz powiedzieć. Dokładnie. To ja ostatnimi czasy grałem w Assassin's Creed Liberation HD na 360. Oczywiście była promocja, więc... Piotruś. Za 20 zł. Tak, za 17 dokładnie. O kurczę, ale zgadzam. To tak drogo. Bo ogólnie teraz, nie wiem czy jeszcze trwa ta promocja, była na pewno w cały poprzedni tydzień i jeszcze wcześniej, czyli przez tak naprawdę 2 tygodnie była promocja, która mi Ubisoftu, głównie z Assassin's Creed. Tam było poprzeceniane po mniej więcej 70%, 60%. Coś tam jeszcze było, wiem, Far Cry 3, Far Cry 2, Far Cry Classic. Blood Dragon jeszcze był. Tak, Blood Dragon jeszcze był. Ogólnie bardzo, bardzo fajne, bardzo fajna promocja, a że ja akurat czekałem, aż będzie taka promocja na Assassin's Creed Liberation, gdzie normalnie kosztuje 70 zł, to po prostu sobie wziąłem i zakupiłem. No i odrałem. I tak naprawdę od początku mogę powiedzieć, że gra ogólnie w samym takim całokształtem mi się podobała, no bo to jest następna Assassin's Creed, więc nawet nie ma specjalnie co tutaj mówić, ale sam widziałem masę niedoróbek, które chyba były ciągnięte z Vity, bo widać, jak na przykład niektóre teksturki są po prostu zwalone totalnie. I ta gra wtedy nie wygląda na HD, uwierzcie mi. Jak widzę na przykład, jak nasza bohaterka, czyli Avelyn, stoi, jest cutscenka i widać, jak stoi i jest sobie patyk, znaczy jakaś gałązka wystająca z jakiejś rośliny i liście to są sprajty. Po prostu nie ma, tylko po prostu jest płaska teksturka, wiecie, nic takiego ciekawego, słabo to wyglądało i to jeszcze żeby to było w HD, ta teksturka. Nie, to nie wiem, 480p. Ostatnio coś takiego widziałem w jakiejś strzelaninie, że właśnie idziesz postacią, wszystko ładnie wygląda, patrzysz w dół, gdzie cywile uciekają, a tam takie perfidne sprite 2D ci biegną. No, dokładnie, no tutaj jest coś podobnie. Ogólnie według mnie, jak gra na konsolę taką dużą, no to wiadomo, jest krótka gra tak naprawdę. Ja ją przyszedłem gdzieś 40 godzin, nawet krócej tak naprawdę. Bo... 40 godzin to krótko? Znaczy wiesz co? 20 godzin konsola leżała i się ładowała. No powiedzmy. Tak naprawdę. No ja po prostu sobie siadłem, może przesadziłem z tymi 40 godzinami, bo grałem w to 2 dni, więc tak, biorąc pod uwagę, że po drodze był sen, jedzenie, szkoła i tak dalej, nie? Więc grałem w to, dobra, powiedzmy 10 godzin. To już lepiej. Najdłuższy Assassin ever. Żebyś wiedział, że nie. Po prostu wiesz, siadasz i tak, misja i... W ogóle strasznie dziwna jest ta gra pod tym względem. Ale tak czy siak na handhelda, tak, na Vita to się idealnie by sprawdziło, bo sobie bierzesz, bo te misje nawet nie są takie długie, to są takie misje powiedzmy 15-minutowe, 10-minutowe, więc nie wiem, idziesz do lekarza, bierzesz Vita ze sobą i sobie odrasz jedną misję w poczekalni na spokojnie. Albo podczas lewatywy czy coś. W trakcie, dokładnie. No. Więc gra na pewno, jeżeli chodzi o czas gier, nie była ewidentnie przemyślana pod dużą konsolą, no i była wydawana na Vita, więc ja się wcale nie dziwię, ale to przecież z góry mówię, że jest krótka. Fabularnie, ja nadal nie kumam, o co tam chodziło, szczerze mówiąc. Próbowałem się zagłębić dokładniej w całą historię. Może nie będę do końca spoilerował, może sam początek, który chyba był wszędzie pokazywany, gdzie się tylko da. Czyli mamy Avelyn, która jest murzynką, tak, czarnoskórą dziewczyną, która pochodzi, na początku jest pokazane, że pochodzi z bogatej rodziny. Później jak to kiedyś w Ameryce było, wszystkie nawet bogatsze rodziny, takie czarnoskóre, zostały brane jako niewolnicy. No i jej matka została wzięta przez jakiegoś takiego białego człowieka. Wyszła za niego za mąż, została uwolniona, ale żona gdzieś tam uciekła, ta jej matka uciekła, a Avelyn została z matką przyrodnią i tak jakby też przyrodnim ojcem tak naprawdę. No i po drodze poznaje twojego, powiedzmy, mentora, kurczę, już teraz nie pamiętam imienia, tak dziwna ta była ta fabuła tak naprawdę, który jest asasynem i ją wprowadza do bractwa asasynów. No i zajmuje się głównie uwolnianiem niewolników tak naprawdę. To jest taka pokrótce, taka główna otoczka popularna. Ale po drodze są po prostu tak dziwne rzeczy, że ja po prostu tego nie skumałem. Na przykład gramy sobie, jest walka z jakimś, powiedzmy, bossem. Wygra się tą walkę i nagle jest rzecz, którą nazwali Citizen E. Polega to na tym, że tak jakby ktoś włamał ci się na serwer, tak jak w Watch Dogsach, musisz go znaleźć i zabić. No to wiadomo, zmysł orła, jedziesz, szukasz, zabijasz gościa i gra wraca jakby do cutscenki przed walką. Pokazuje ci całą cutscenkę. Walki już nie ma. I jest następna misja. I ja po prostu, ale co się dostało? Tak jakby to totalnie nie skumałem. I tak było parę razy. To samo jest przy końcówce. Nie wiem, bo wy pewnie nie graliście w Assassin's Creed Liberation, więc nie chcę wam spoilerować za bardzo. Ale tam jest taki trochę, według mnie, fuck up pod tym względem. Po prostu ja nie skumałem, co się dzieje, bo no dobra, może powiem, bo to jest tak, na samym końcu Avelyn jakby jest pokazana taka scenka, jak wstępuje do Bractwa Templariuszy i nagle pokazują się napisy. I ja tak, ale to już? Tak, ale jak to? Jak to? Przecież cały czas ona uwalniała niewolników i nagle coś się zmieniło i nagle później jest pokazane, o, Citizen E, tak, serio? Nie dało się tego inaczej rozwiązać. Wygląda to dość źle. Tak czy siak, fabularnie jest to dziwne, nadal tego nie rozumiem. Ale Avelyn jest dużo bardziej wyrazista niż Connor, który był szmacianą lalką. Od początku widać, że ma w sobie jakąś taką, nie wiem, charyzmę, swój charakter i to widać. A nie tak jak Connor, który musiał ochronić wioskę. Takie trochę dziwne. Fajną rzeczą w Assassin's Creed Liberation było to, że jest jedna misja, w której działamy z Connorem, bo to jest dokładnie ten sam czas, więc Avelyn wybiera się pod Nowy Jork i tam z Connorem jedną misję wykonuje. Bardzo fajnie, bardzo fajna rzecz i mi się to bardzo podobało. A, i jest jeszcze jeden bug. Ubisoft chyba już jest od początku serii znany z tego, że oni nie potrafią zrobić odpowiedniej mapy, tej takiej trade mapy, na przykład takie było, która się pojawiała w Brotherhoodzie, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie wysyłaliśmy asasynów, nie? To tutaj mamy statki i tak dalej, to wszystkie takie rzeczy. Aha. I od tamtej pory, no pamiętacie, jak było, że na przykład Moskwa jest tylko Warszawa, albo... tak, Ubisoft nie zna geografii. To Ubisoft nie zna, to tutaj też w ogóle było na przykład, że Boston jest niżej od Nowego Jorku. W ogóle mapa była z drugiej strony, może było tu, gdzie jest Nowy Jork, tak? A Nowy Jork obok Sosnowca. W ogóle, wiecie, ja tak patrzę na tą mapę i tak na serio, gdzie tak jest, tak mówię sobie, no widzę, że jest obrócona mapa, mówię, no to sobie wezmę mapę, obrócę, tak jest, są w ogóle, wiesz, powalone, poprzesuwane jakieś rzeczy. Nowy Orlean w ogóle z drugiej strony, tak. Teoria spiskowa dziejów. Ubisoft przesuwa granicę przed Putinem. Nie, strasznie to wygląda. Więc Ubisoft, proszę cię, w Unity chociaż zróbcie poprawną tą mapę. Nie, no tu będziesz miał Paryż, więc wiesz. Wiesz, Paryż, ale może być znowu, bo oni w każdej części masz tą taką jakby sposób. Paryż w Kanadzie. Nie, no Paryż będzie pokazany tu, gdzie jest, tak jak było przecież z Rzymem, czy z tym, z Florencją od dwójki. Czyli główne miasto, w którym graliśmy tak naprawdę, było w odpowiednim miejscu, ale cała reszta się była poprzesuwana, nie? Wiecie, co ja wam powiem? Ja nie lubię Assassinów. Grałem w jedynkę, grałem w trójkę, mi to totalnie znudziło. Przy czym jedynkę, to wiadomo, to było powtarzanie non-stop tego samego, ale w trójce Ubisoft dostaje karnego jeżyka za to, jak ta gra chodziła na konsoli. Zgadzam się. Ja wpadałem pod podłogę, cutscenki się zawieszały, przeskakiwały, skrypty się nie odpalały. Miałem zadanie gonić assassina. Gonię go, on sobie nagle stoi. I stoi, i się nie rusza, albo walczę z kolesiem, on patrzy się na drzwi. Strzelam z tego, z jakiegoś tam gnata, celuję prosto, kula leci gdzieś tam w prawo mi za uchem i zabija kolesia z tyłu. No to ja miałem to samo na PC. Takich rzeczy nie powinno być. Ja grałem w Assassin's Creed 3 na PC i miałem dokładnie te same błędy, więc ewidentnie Ubisoft po prostu spartaczył tą grę. Liberation HD działało, nie było na przykład specjalnie takich bugów, znaczy miałem jeden taki dość śmieszny tak naprawdę, są misje, które się rozdrowają na bagnach, a na bagnach jest woda, więc można sobie popływać. No to wskakuje, Evelyn se płynie i nagle tonie. Jak to tonie? Tonie, spada pod planszę, ona płynie, nie? No, normalnie ma wciśnięte gałkę do przodu i ona płynie pod planszą. Proszę ci, w Assassin's Creed 3 Connor utonął mi wchodząc na drzewo. O Boże. Nie, tutaj miałem też taką śmieszną rzecz, że na przykład miałem walkę i walka przesuwałem się z przeciwnikiem do wody. Myślałem, kurde, to co teraz się stanie? Oni staną na tej wodzie? Czy będą zaczną pływać? Może się uruchomi jakiś stref? Oni co? Oni normalnie zaczęli pod wodą. Byłem cały czas, nie widziałem swojej postaci, bo ona nie byłem w stanie, a było widać tak naprawdę ten, że oni stoją i walczą. Rozumiecie? Oni nie płyną czy coś, nie. Po prostu stoją i tak jakby stali na starym gruncie, no po prostu what the fuck. Ubisoft jest mistrzem robienia AI. Normalnie raz się bije z grupą ludzi, kij, że wszyscy stoją, czekają i atakują mnie pojedynczo, no nie? Ale nagle zabijam tam jakiegoś kapitana, jakiegoś tam mocniejszego i wszyscy stwierdzili, a walić to dobra, zabił kapitana, to my sobie idziemy do domu. I dosłownie się rozeszli. Ale nie, nie atakował ani nic. Bo to jest uruchomiony skrypt, znaczy skrypt. To jest takie założenie, które jest jakby, powiedzmy, taka a la psychologia zrobiona, że jak zabijesz generała, to cały oddział tak naprawdę będzie rozwalony, bo oni nie będą wiedzieli, co mają robić. I dokładnie to się stało. No tak, ale oni to chyba raczej powinni uciekać albo coś, że o nie, zabił najsilniejszego z nas. No tak. A to wyglądało tak po prostu, że o nie, zabił generała. A dobra, w domu na mnie obiad czeka, to sobie tak, wiem. To sobie ja wolnym krokiem odeszli. Ja wiem, że to tak działało, bo tutaj... Powiedzmy sobie szczerze, Ubisoft powoli dochodzi do tego, tak naprawdę jak ta gra powinna kiedyś wyglądać. Dokładnie, powoli dochodzą do tego, co inni osiągnęli 15 lat temu. No, dokładnie. Ja mam jeszcze takie małe pytanko. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takiej informacji, że... Nie wiem bodajże, czy to nie przy Unity właśnie, że nie będzie postaci damskiej, dlatego, bo nie ma animacji dostosowanej do tak, damskiej. Dobra. Tak. A tak, Liberation... Dobra, ale to jest co innego. Liberation HD gramy Avelyn, czyli właśnie kobietą, tyle, że ona ma animację Connora. I to widać. O Boże, i to widać. Czyli taka feministka. Taka trochę feministka. Znaczy wiecie, kiedy to widać? Jak mamy tą misję z Connorem i Connor biegnie na przykład za wami. I biegniecie dokładnie i trzymacie, on trzyma toporek i wy możecie mieć dokładnie ten sam toporek przy okazji. Nie, więc wiesz, nie, ten, oni biegną dokładnie w ten sam sposób. Nie widać, żeby na przykład, nie wiem, Avelyn się ruszały biodra, tak jak to powinni kobiecie się ruszać. Coś. Mhm. Nie, ona ewidentnie ma wszystkie animacje Connora i Ubisoft powiedział dokładnie to samo przy Unity, jak była ta cała akcja, że nie będzie postaci żeńskiej w Unity, że oni po prostu wzięli i nałożyli po prostu teksturę. Inne, na przykład nałożyli po prostu inny model, znaczy model. Po prostu wzięli model Connora, dodali mu cycki, zmniejszyli talię i tyle. No dobra, ale skąd wiesz, żyłeś w tamtych czasach? Może tak kobieta akurat się poruszała wtedy. Nie, no ale wiesz co, to prawda historyczna. Dobra, teraz jest najśmieszniejsza rzecz. Kiedy jesteś w mieście i są inne kobiety, tak? I one się ruszają jak kobiety. I tak się zaczęły się, na przykład, no wiadomo, nie biegają, bo chodzą, bo to są NPC i tak ten, ale no na przykład widzisz, że kurde, ona rusza tymi biodrami. A jesteś i ma na przykład sukienkę i ona rusza, a Evelyn ma nałożoną tą samą sukienkę i dupa. No po prostu dupa, nie łazi tak samo. Ale pod sukienką czy na sukience? Nie no, ogólnie tak naprawdę pod tym względem na pewno coś była robiona ta gra na szybko tak naprawdę. Chcę też przypomnieć, że oni Liberation na Vita wydali 2 miesiące, 3 miesiące po premierze Assassin's Creed 3. Nawet chyba tak było zapowiedziane, że to będzie takie dla osób, które posiadają Vita, to będzie taki Assassin's Creed 3, ale z inną postacią, inną historią. Tak to było zapowiadane. Dobra, panowie, tak. Może już nie kopmy leżącego, bo... No nie tak, kopmy leżącego, może następny temat. Tak, ale tak na zakończenie, Piotrze, chyba możesz polecieć za te 17 zł. Za 17 zł, tak? Za 70, za które jest normalnie sprzedawana, nie. No okej. Okay. Ale spoko, można 17 zł na 4 podzielić, dzielenie kont na PS3. Dobra, więc Piotrze, zamykamy twój temat, otwieramy Jacka. Jacek, o czym chcesz powiedzieć? Ogólnie mam dwa tematy, więc jeden polecimy na szybko, czyli nowa rozpiska PS Plusa. Dobra. Którą tak wszyscy hejtują z racji tego, że nie ma Drive Cluba, ale tam Drive Club nikogo, jak wiadomo. Jak wiadomo, tak. A do tego wyszły takie gry jak Dust and Elysian Tail, Spelunky, Pigs the Cat, Batman Arkham Asylum, Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara, Rainbow Moon i Pigs the Cat na PS Vita znowu. Więc tak, Dust and Elysian Tail jeszcze nie grałem, ale słyszałem, że to jest mega wchodzony, tak nie wiem, slasher. Ja grałem w to na PC, znaczy na PC, na Macu tak naprawdę, czyli na kompie. Co możesz powiedzieć o tej grze? To jest tak stary platformer, znaczy platformer, połączenie ze slasherem, takie cały miks różnych rzeczy. Mi się na przykład bardzo podoba to, że jest cała rysowana. Coś jak Muramasa? Na Vita, czy? Wiesz co, nie wiem, jak wygląda Muramasa. Tak, na Vita. Co coś takie jak Muramasa. Ale może coś takiego, więc... Tak, tak. Ja mam akurat Muramasa na... No to Dust and Elysian Tail jest naprawdę bardzo fajną grą. Tak, bardzo ładna kreska. Taka bardzo, ostro bardzo ładna kreska. Takie trochę Guilty Gear. Tak, A w Spelunki ktoś z was grał? Tak, ja grałem, ściągnąłem. Bo w ogóle obie gry ściągnąłem. Słuchaj, no w Spelunki pograłem może z pół godzinki, ale ja nie będę w to grał ogólnie. Ta gra ma dosyć wysokie noty, jak patrzyłem. No słuchaj, no chodzisz sobie takim jakby górnikiem. Chodzisz sobie i zbierasz sobie różnego rodzaju złoto. Po prostu złoto w kopalni. Diamenty w ogóle, takie różne rzeczy. Tak. I co? Taki Indiana Jones. Uh-huh. No mniej więcej, tylko wiadomo, no to wygląda jak gra na Pegasusie. To nie jest zbyt ładne i to nie chce być ładne. To po prostu jest takie... Jakbyś odpalił, nie wiem, Mario na Pegasusie, czy jakąś... 1080p, 60 klatek. Tak, dokładnie. Niech będzie, tak. Włączasz, wypala oczy. Tak, i nie wiem, ja miałem taki level, że musiałem jakąś księżniczkę, czy kogokolwiek tam uratować i skończyć z nią level. Słuchaj, kompletnie mi się to nie podobało i pograłem to w pół godziny, może po dwóch godzinach będzie lepiej, nie wiem, ale chyba się nie przekonam. Dobra, to ja ci powiem, ja grałem spelunki z domu na komputerze i spelunki jest bardzo fajną grą pod tym względem, że jest roguelike'iem i masz tak naprawdę te plansze są proceduralnie generowane. Czyli za każdym razem... Ale takim typowym roguelike'iem, że rozwijasz postać mimo śmierci i tak dalej? Nie do końca. Tak naprawdę. Znaczy główną zaletą tej gry jest autogenerowanie się plansz proceduralnie, czyli nie wiem, przedracie i załadujecie grę od nowa i będziecie mieli totalnie inną planszę, więc trzeba myśleć tak naprawdę od początku planszy, w którą stronę się idzie, ale nie zapamiętywać jej. Uczyć się mechaniki gry, a nie mechaniki planszy, tak naprawdę. Więc to jest bardzo fajne. Ogólnie w Spelunki najfajniej się gra nie samemu, tylko w grupce osób. O właśnie, bo tam można grać dwie osoby, lokalnie chyba, tak? No, z tego co... Na jednej konsoli do czterech. No właśnie, właśnie miałem jej dać szansę, grając właśnie z dziewczyną, no żeby nie było lepiej. To spróbuj, jest naprawdę fajnie, dużo większa zabawa tak naprawdę, bo sam może być to nudne, tak, ze znajomymi, super zabawa, to naprawdę polecam. Może tak spróbuję właśnie. No dobra, a Pigs the Cat, ktoś z was to ogrywał albo słyszał coś o tym? Ja widziałem, to trochę wygląda jak Pac-Man. Czyli dobra, tak. Przechodzimy dalej? Tak, przechodźmy dalej, ale ja sobie to ściągnę na Vitę, bo to taka jest kompletnie świetna pozycja na Vitę, ja sobie to ściągnę na Vitę i może powiem za tydzień, ale to 3 sekundy raptem. No to a propos Vity, Rainbow Moon masz w crossplay, no crossbuyu na PS3 i na Vitę. Według mnie to jest genialna gierka, bardzo oldschoolowa, nastawiona na całe to ekspienie i tak dalej, z ogromnym światem. Polecam ogólnie, bardzo fajna taktyczna walka. Grasz kilkoma postaciami na raz? Tak, tam chyba 3 albo 4 w drużynie mogą być w jednym momencie, a tak to jest ich chyba 7 albo 8. Czyli możesz się jakoś tam zmieniać później. Tak, każdy ma tam swoje słabości, mocne strony. No i... Ogólnie bardzo fajne, bo nie dość, że jest, jak to powiedzieć, jest coś, co ja lubię w grach RPG, tak jak Tibia. Mimo, że nie gram w Tibie, tam jest jeden system rozwoju postaci, który jest bardzo fajny, czyli jak czegoś używasz, to staje się silniejsze. I w Rainbow Moon jest podobnie. Jak używasz jakiegoś skilla, on się staje silniejszy. To jest fajne, tak. Według mnie każda gra RPG powinna mieć coś takiego, a nie takie sztywne rozdawanie punktów, no nie? No ja ogólnie polecam, to jest gra na bardzo długie godziny, więc jak ktoś nie ma tak, nie wiem, 200 godzin, 300 godzin, to lepiej niech do tego nie siada, bo szybciej tego nie skończy. No okej. I tak, no ten nowy, ten pierwsza część Batmana wychodzi na PSA trójkę, tak. Brat mi właśnie dzisiaj dał informację, że gra, że jest zajarany, że jest bardzo fajne. No wiadomo, że jest fajne, tylko że to jest pierwsza część, wyszły już trzy. Według mnie to jest najlepsza część tak naprawdę całej serii Arkham. No mów. No, nie wiem właśnie, czy druga nie jest lepsza. Może faktycznie ta jedynka była pierwsza, ta jedynka była lepsza, może ze względu też na to, że ja jedynkę przeszedłem, a dwójkę tak do połowy, ale twierdziłem, że dwójka naprawdę jest świetna, ale jakoś tak nie mogłem, nie chciało mi się tego kończyć, a jedynkę faktycznie skończyłem całą, znalazłem wszystkie zagadki, nawet to z tym księżycem, że trzeba się tam na księżyc patrzeć, coś tam i coś czy strzelić do niego. Wiem, że była coś z księżycem i też to zrobiłem. Wiem, że tak, to było coś innego, to było coś świetnego, to była nowość i trochę zawojowała rynkiem. Dzięki temu Batman jest świetną pozycją, świetną grą teraz, cały czas zresztą. Ja powiem tak, ogólnie różnica między jedynką a dwójką jest taka, że jedynka to jest samo to Arkham. No tak, tak, no nie? Tak. Tam masz to wszystko tak ściśnięte, takie jesteś zaszczuty, że wiesz, że tam jesteś między tymi psycholami. I to wszystko jest ładnie tam wypełnione. W dwójce, czyli w Arkham City, poszerzyli tak jakby to Arkham, zwiększyli jego granice, ale tak naprawdę zaludnienie dalej zostało takie same, czyli możesz często przemierzać to całe miasto, nie spotkać nikogo, ewentualnie spotkasz tam dwóch, trzech kolesi. Arkham City jest bardzo fajne pod względem fabularnym, ale jeżeli zasuwasz po tym całym świecie, to tam prawie nic dla siebie nie znajdziesz do zrobienia. No tak. Gdzie w Arkham Asylum to wszystko było tak fajnie skondensowane, że nieważne gdzie poszedłeś, zawsze mogłeś coś zrobić. Tu jakaś znajdźka, tu zagadka, tu jakaś mapa ze skarbami, tutaj walka, jakieś wyzwanie. I to było mega według mnie. To jest moja ulubiona część. Poza tym dostaliśmy jedynkę, dostaliśmy dwójkę, więc liczę, że pewnie w plusie na święta dostaniemy trójkę, więc jak ktoś kupi w przyszłym roku jeszcze ostatnią część, to ma komplecie. To polecam przejście praktycznie Origins Asylum, Arkham City i Arkham Knight i to jest mega zestaw. Tak, więc po prostu ci, co nie ogrywali pierwszej części, ale mam nadzieję, że nie mamy takich słuchaczy, muszą koniecznie to pobrać, jeżeli mają oczywiście plusa i PSA trójkę. Piotrek, a ty grałeś Batmana? Tak, ja grałem w Batmana, znaczy nie grałem tylko tak naprawdę w Origins, tak naprawdę, bo nie miałem już PC, bo się przeniosłem. Mam Originsa na Xboxa, Właśnie ja się zastanawiałem. Ja miałem na Playa. Się zastanawiałem, czy kupić Originsy na Xboxie, ale masę rzeczy po prostu poczytałem o tej grze i jak czytałem, że jest masa bugów i ta gra jest. Że jest to, taka, ja a nie inna, to uznałem, że nie warto. To jest to samo, co dwójka, to samo. No właśnie. Ja miałem takie szczęście, że nie miałem ani jednego buga praktycznie. Raz tylko wpadłem pod mapę, ale tak to nic mi się nie zdarzało w tej grze, no, w Origins. Widzisz, ale czytałem, że jest masa bugów, dlatego uznałem, że nie kupię. I czekam teraz na Arkham Knighta, który wyjdzie już na te nowe konsole, więc pewnie to skupię. Ja tak naprawdę nie grałem w Origins, chyba zbyt wiele nie straciłem, bo z tego co pamiętam fabularnie. To jest prequel po prostu. Tak, to jest prequel, więc. Trochę wkurza mnie to, jak przedstawili tam Jokera, że wiadomo, to był czas, kiedy jeszcze Batman go nie znał niby, ale tak po łebkach to zrobili, to całe przedstawienie, że o, wyskoczył, jest, no tak. Dobra, to teraz będzie złym. Tam nie? Fabularnie ogólnie jest tak dosyć przeciętny. Plus mam nadzieję, że nie będzie Jokera w nowej części, bo wiadomo jak to jest w DC, tam uwaga, będzie spoiler drugiej części Batman Arkham City, proszę zakryć uszy na kilka sekund. Joker po prostu ginie, jeżeli oni go ożywią w Arkham Knight i zrobią z niego tego Arkham Knighta, to ja nie wiem, strzelę sobie w łeb, no bo ile można mielić tego Jokera, no nie? Tak, ten Arkham Knight to chyba będzie zupełnie inna postać. Znaczy to jest, jeżeli ktoś zna się na DC, no to wie, że Arkham Knightem jest ktoś... Hush chyba. Tak, to jest gość, który po drodze przez chwilę był taki epizod, kiedy Batman, czyli nasz... Bruce Wayne, nie. Jest chory chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I no tak, i właśnie ten koleś zastępuje go przez chwilę, tak, ale później Bruce Wayne wraca i Hush się wkurza i robi sobie własną zbroję, właśnie podobną do Batmana z automatycznymi tam dodatkowymi rzeczami, że na przykład ma ten pistolet na ramieniu i jakieś takie rzeczy. Bardzo fajne. Wiecie, co mnie teraz trafiło? W Arkham City był właśnie taki side quest, w którym Hush się pojawiał na chwilę. Był, pamiętam. Był. I tam Batmana się zamykało w celi, Hush coś tam podchodził, wyglądał jak Bruce Wayne, bla bla bla. i mówił, że teraz nie pogadamy, ale ja jeszcze do ciebie wrócę. Zobacz. I teraz się wkurzę, jak się okaże, że na serio Hash będzie Arkham Knightem w nowej części. Bardzo możliwe. Że to był taki wink-wink do tych, do fanów i graczy. Tak jak Bungie zrobiło w Halo 3? Mhm. Tak, tak. Gdzie był plakat Destiny tak, Awaits. No. Tak, tak było. Dobra, coś jeszcze będzie w plusie? Chyba... Dungeons and Dragons Cultus tak, Omnistana. To wygląda paskudnie, ale może się przyjemnie grać kanapowo na 4 osoby. To jest piękna gra, to jest stara gra z tych, z automatów. Jeżeli ktoś lubi Dragon's Crown albo Golden Axe, to jest gra dla niego. Idziesz po prostu cały czas w prawo, młócisz przeciwników, no tak, ale, zdobywasz ale samemu chyba tak słabo się w to gra. Znaczy to ma tryb online, więc zawsze można z kimś pograć. Po sieci kanapowy tak samo do 4 graczy. Jest mega duży wybór postaci, tak naprawdę chyba z 8 jest. I ogólnie bardzo się fajnie gra, wszystko jest ładnie zbalansowane i polecam. I granie jest taka długa po prostu. Jak pierwszy raz w nią grałem z dziewczyną, to 2 godziny, góra 2,5, przeszliśmy całą jedną kampanię, więc... A tam są 2 do wyboru, więc polecam szczerze, jak na imprezę albo coś też można połupać. Dobra, więc zakończmy ten malutki temat. Powiedz jeszcze o tym Shadow of Mordor. Ogrywałeś, jak to wygląda? Jak to się je? Tak, pierwsze tam 6 godzin, z tego co pamiętam, mam już za sobą. Wykonałem całe 2 misje fabularne, a to wszystko dlatego, że jest tam cały ten system Nemesis oraz wiele takich pobocznych zadań do robienia, jak ratowanie zakładników i tak dalej. No nie? Jeżeli ktoś lubi Batmana albo Assassin's Creed'a, to Shadow of Mordor jest dla niego idealne, ponieważ jest taki sam system walki, porusza się tam podobnie. Fabularnie nie wiem, jak można lubić tę grę, ale no... Bo fabuła jest po prostu sztampowa. Zło wyszło z dziury, masz się zemścić za zabicie rodziny i wepchnąć zło z powrotem do dziury. I no w sumie na tyle tam. Mapa też jest tak średniej wielkości, ale jest bardzo dobrze zaludniona. Zawsze jest co robić. No i niestety ta gra cierpi na taki Ubisoft style, jeżeli chodzi o walkę. Czyli mimo, że otacza cię dookoła 15-20 orków, to i tak atakują cię pojedynczo, więc... No kurczę, myślałem właśnie, że to zmienią w końcu. Nie, niestety nie zmienili nic. Dlatego walka jest bardzo łatwa. Plus, w odróżnieniu od Batmanów, możesz wszystko wygrać samymi kontrami. Gdzie w Batmanach masz tak, że wykonujesz kontrę, musisz ją zrobić w odpowiednim czasie i wtedy dopiero będzie blok, no nie? No tak, a tutaj tak, po prostu naciskasz X czy tam Y na padzie i to on ci blokuje wszystko. Nie ma mowy, żeby ci czegoś nie zblokował albo coś, więc to też taki minus. Ale za to jest bardzo fajny system Nemesis, o którym wspominałem, gdzie mamy całych kapitanów Saurona i to jest bardzo fajne, że oni są losowo rozmieszczani po mapie. Miałem taki motyw, że szedłem na kapitana na poziomie 10 i tam dookoła niego było kilku innych tam orków. Niby wszystko fajnie, standardowo, bo ja po graniu w Souls jestem przyzwyczajony do tego, żeby tłuc silniejszych od siebie, więc ja po wykonaniu 2 sidequestów, gdzie nie powinienem nawet iść na kogoś z poziomem 5, rzuciłem się na tego z poziomem 10, biję. I okazuje się, że 6 z jego pomagierów to też są kapitanowie. I miałem taką sieczkę z 7 kapitanami naraz, więc to było według mnie mega. Oczywiście udało mi się tam zabić tylko 3, reszta uciekła i się odgrażała, że wróci, ale takie momenty są mega. To było trudne, bo każdy miał inne słabości, inne mocne strony. Jednego mogłem uderzać mieczem, drugiego musiałem z łuku, musiałem przeskakiwać nad atakami, ogłuszać i tak dalej. I to jest fajne. System walki jest bardzo zadowalający, jest płynny, wszystko ładnie wygląda. Finisherów jest dużo, nie ograniczyli się tylko do 2-3, tylko z każdej strony można wykonać trochę innego finishera. Rozwój postaci jest taki bardzo standardowy, dostajemy exp, odblokowujemy różne umiejętności. Oczywiście jest lekko ograniczony przez questy fabularne oraz poziom Nemesis, czyli zabijając przeciwnika, który jest oznaczony na czerwono, zyskujemy punkty mocy. I te punkty odblokowują nam niektóre skille w drzewku umiejętności, ale questy fabularne też odblokowują jakieś inne. I to jest też według mnie bardzo fajne, ponieważ wymusza granie w obu trybach, nie tylko fabularnym, ale też pobocznym. Jednak minusem jest brak craftu jako takiego oraz w ogóle broni. Mamy od samego początku jeden miecz, jeden łuk i jeden sztylet, który możemy ulepszać, ale tylko za pomocą run. Nie możemy zmieniać mieczy ani nic. No i w sumie to jest dobrze ugruntowane, ponieważ jesteśmy pod tą czarną bramą i tam nie ma żadnych sklepów ani nic, no ale mogliby coś tam wymyślić, typu znalezienie jakiejś broni albo coś. No. Ogólnie gierka bardzo fajna. Sam mam, tak jak już mówiłem, kilka godzin, nie ruszyłem w ogóle trzeciej misji fabularnej, ale polecam każdemu. Ale to już skończyłeś w nią grać i nie będziesz w nią grał w ogóle, Jacku? Nie, nawet fabuły nie przeszedłem, tak jak mówiłem, jestem na trzeciej misji fabularnej, której nawet nie zacząłem, mam to kilka godzin i nawet nie widzę sensu, żeby iść tam z tą fabułą. bo jest tyle rzeczy do roboty. Całą mapę można odkrywać od razu, przeciwników atakować od razu. Jest też bardzo fajne to, że jak atakujemy niektórych przeciwników i oni są oznaczeni na zielono, to wtedy możemy wyciągnąć od nich informacje na temat kapitanów, których mamy. I wtedy nie szukamy ich po macku, gdzieś tam na mapie, tylko jest specjalna zakładka, gdzie możemy zaznaczyć tego kapitana i obszar, w którym on będzie, pokaże nam się na mapie. I tak możemy zdobywać właśnie informacje na temat kapitanów, czyli jakie mają słabości, jakie mają mocne strony, czym ich atakować. I to jest według mnie bardzo fajne. Rozumiem. A oczywiście niektórzy hejtują, że to jest takie niekanoniczne, że to jest plucie w twarz Tolkienowi z powodu całego tego wygnania ze świata żywych i martwych, ponieważ nasza postać nie może zginąć. Nieważne, czy zginiemy, czy nie, zawsze się odradzamy, nigdy nie ma game over. I to jest wszystko spowodowane tym, że w nas jest pewna dusza elfa. I nie wiem, o co chodzi z tą duszą elfa tak naprawdę, czemu wszyscy to hejtują, ponieważ jeszcze nie odkryłem tego, ale pewnie się przekonam niedługo, jak już ruszę tam kiedyś tą fabułę. Dobra, jakieś pytania? Tak, ja mam dwa pytania. Pierwszym pytaniem jest to, że mówisz, że, no bo wiemy, że to jest podobne do Assassina, prawda? Więc tak. Powiedz mi, bo od Assassina się raczej odbijałeś, a widzę, że to jest podobny tytuł, ale chyba bardziej ci się podoba niż te Assassiny. Tak, to jest, jakby to powiedzieć, to jest lepsze niż Assassin według mnie. O, kurczę, no mimo, że działa to herezja, herezja trochę w tym momencie ci się udziela, wiesz o tym. O, powiem tak, to działa lepiej niż Assassin. No. Albo może tak powinien działać Assassin. O, dokładnie. Tak. No i plus, walka w Assassinie jest taka strasznie oklepana. Non stop robisz to samo, nie masz żadnych jakichś większych kombosów, finishery są takie same, wszystko robisz tak samo. Mhm. A tutaj jest jednak różnica. Tutaj przeciwnicy mimo, że atakują jeden za drugim, a nie razem, to ten na przykład cię odepchnie, ten tutaj będzie chciał cię uderzyć mocnym uderzeniem, ten jakimś tam lekkim, szybkim. Często jest tak, że ty chcesz wykończyć kolesia, którego powaliłeś, a tu ci nagle drugi ork wbiega, żeby to przerwać. Plus, jeżeli nie zabijesz danego orka i on ci ucieknie, on może do ciebie wrócić, ale będzie przez to silniejszy, więc... O, ciekawe. No i sam ten system Nemesis, o którym też wspominałem, i o tym całym uciekaniu orków, takim miksem jest, że ork, który ucieknie, stanie się silniejszy i on może zostać kapitanem. I tak samo jest, kiedy jakiś ork cię zabije, to też może wejść na miejsce jakiegoś kapitana, który już jest tam w szeregach Saurona. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że on cię zabije i na pewno będzie tym kapitanem. Na pewno to mu zwiększy moc, że będzie silniejszy. Ale to, czy zostanie kapitanem, jest uzależnione od tego, czy zabije poprzedniego kapitana i zajmie jego miejsce. I to jest według mnie bardzo fajne. Okej, okay. Więc Piotrze, powiedz mi jeszcze, bo ja miałem jeszcze jedno takie pytanie, bo wiem, że grasz na PC-cie, tak? Mhm. I jak tam z tymi wymaganiami, na jakich ty detalach grasz, jak ci to działa i tak dalej? Wiecie, jakiego ja mam kompa, tam 4 giga RAM-u, no, HD 60, 70, taki średniopółkowy sprzed dwóch lat. Mhm. I teraz tak, według AMD Gaming Experience, czyli tego programu do kart Radeonów i tak dalej, czy tam jak to się to nazywa, mogę grać na detalach średnich. Grafika Full HD, detale średnie, 60 FPS-ów, ale mnie to tak nie jara tak naprawdę. Nie chcę, żeby mi te FPS-y skakały od 60 na 30, więc po prostu zmniejszyłem wszystko na minimum, ustawiłem na 60 FPS-ów i według mnie ta gra wygląda bardzo fajnie. No nie? Ale wiecie, ja się grafiką nie jaram. Dla mnie ta gra mogła być w 2D i tak bym się cieszył, więc... Ale jeżeli ktoś chce odpalić na fulla, to 8 giga RAM-u to jest minimum i wtedy gra, jakby to powiedzieć, nie wygląda jakoś bardzo szałowo. Oczywiście zjada Assassinów, wygląda według mnie nawet chyba lepiej niż Unity, ale to też jest inny styl, inny świat i to trochę inaczej tam działa. To też trzeba trochę na to inaczej spojrzeć. Ale jeżeli ktoś ma kompa sprzed dwóch lat ze średniej półki, spokojnie na minimalnych, udźwignie to w 60 FPS-ach, w Full HD i nie będzie mu w ogóle haczyło nawet na sekundę. Okej, okay. Czyli prawie sporo osób będzie mogło to odpalić. Dobra, więc... Jest mega optymalizacja. Tak, to bardzo pozytywna rzecz. Dobra, myślę, że możemy skończyć temat Jacka. Słyszycie Shadow of Mordor. Świetny i lepszy niż Assassiny, więc no, spróbujcie, drodzy słuchacze. Dobra, więc myślę, że możemy już pomału zamykać wszystkie tematy. Niestety nie skończyliśmy, nie zrobiliśmy wszystkich tematów, bo po prostu czasu nam zabrakło. Oczywiście one przechodzą na następny tydzień. Więc mamy polecajki. Ja oczywiście jak zwykle polecam Łukasza. Świetna muzyka. Słyszycie ją na początku i na końcu. Ciao, Jacek, pozdrowić parę osób, rzeczy i tak dalej. Więc Jacku, znowu oddaję ci głos. Najpierw polecajka, czy najpierw pozdrowienia? Może najpierw polecajka, bo będzie tego mniej. No to zaczynamy. Piotrek mi teraz przypomniał o bardzo fajnej grze roguelike, czyli Rogue Legacy, która ostatnio wyszła na PS Vita. Jeżeli ktoś lubi właśnie staroszkolne roguelike'i, to polecam bardzo. To jest taki side-scrollowy roguelike, fantasy, wszystko dzieje się w jednym zamku, musimy, wiadomo, zabić wszystkie potwory. Za każdym razem jak giniemy, startujemy od nowa, zamek się zmienia. Jeżeli ktoś lubi Dark Souls, Demon Souls i przyszłego Bloodborne'a, to jest gra dla niego, będzie przy niej płakał, bo po prostu to jest tak trudne, ale tak satysfakcjonujące, jak już się zabije bossa, że szok. A ty grałeś to, Piotrek? Tak, w Rogue Legacy tak grałem. Znaczy, ogólnie Rogue Legacy mi się średnio podobało. Dlaczego? Nie wiem, no, po prostu to chwilę podgrałem, bardziej mi Spelunki po prostu jakoś podeszło. Ale ogólnie uważam, że to jest bardzo fajna gra. Tak samo jest jeszcze następna gra, która też jest na Steamie, się nazywa Magic Tie i też jest bardzo fajna. Polecam wszystkim. No Pad TV o tym opowiadali tak, ostatnio, tak. Znaczy nie ostatnio. Dawid w to gra głównie z Pad TV i ja też gdzieś mi się tam udało to dorwać. Bardzo fajna gra. Masz na Steamie tam u siebie? Nie, nie mam u siebie na Steamie. Aj, szkoda, byś pożyczył. A ten Rogue Legacy to... ja widziałem, że to jest dosyć trudna gra stosunkowo. No tak, bo tam praktycznie 2-3 strzały i się ginie. No i tam się często ginie z tego, co widziałem, jak ludzie grają na streamie na PS4. Jak pierwszy raz wszedłem do tego zamku, to praktycznie przez godzinę zginąłem z 80 razy. No właśnie. Jeden potwór potrafi ściągnąć na hita, więc... No. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, grać w to dla platyny, to powodzenia, bo jest... Puchar za przejście gry, nie ginąc ani razu, więc powodzenia po prostu. Dokładnie. To kogo tam jeszcze masz? Kogo chcesz polecić? Co jeszcze chcesz polecić? Teraz będzie mały kącik YouTube'owy, ponieważ chcę polecić Matthew Santoro, czyli takiego człowieka a la topowa dycha. Raz w tygodniu robi różne takie top 10 albo top 50 różnych ciekawych rzeczy, które możemy na przykład spotkać pod wodą, albo których po prostu nie wiedzieliśmy. Były też top 10 najlepiej sprzedających się gier, na przykład top 50 rzeczy, których nie wiedziałeś, a powinieneś. Mhm. Koleś mówi bardzo mądrze, bardzo ciekawe rzeczy. Raz w tygodniu ma filmik, więc to duży spam nie jest, jeżeli ktoś ma czas. One trwają przeważnie po 6-7 minut. I ogólnie polecam, można się dowiedzieć dużo, dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Więc to jest pierwsza osoba, którą polecam. Drugą osobą, którą polecam, jest Michael Stevens, czyli Vsauce, który miesza tak naprawdę kulturę z nauką i podchodzi do tego tak trochę poważniejszy sposób. Na przykład w jednym z odcinków udowodnił, że jeżeli ludzie co sekunda by tworzyli ileś tam kawałków, które by się nie powtarzały, to w ciągu 30 lat nie mielibyśmy już czego tworzyć w muzyce, ponieważ wszystko byśmy stworzyli. I to też bardzo ciekawe, bardzo fajne rzeczy można się od niego dowiedzieć. I to z kącika YouTube'owego praktycznie na tyle. Chyba, że wy znacie tych ludzi. Nie. Słuchaj, ja pierwszy raz słyszę. Ja też. No to polecam wam, warto. Szczególnie, że teraz już mają tam sporo tych filmików, to jest co oglądać. Chciałem też polecić comiesięczne spotkanie graczy Pogradajmy, które odbywa się już w wielu miastach w Polsce. W tym w Warszawie możecie spotkać mnie, co jakiś czas się pojawia. W Szczecinie możecie spotkać mnie, jeszcze nie byłem ani zapraszam razu. Do Bournemouth w Anglii, jestem ja. To już wiecie, gdzie nas szukać, jakbyście chcieli, nie wiem, zdjęcia sobie porobić albo autografy. Albo po prostu pogadać tak naprawdę. Dokładnie. Nie pogardzimy, jak postawicie nam kolejkę. Śmiało możecie. No to pamiętajcie, Pogradajmy. Mają swoją grupę na Facebooku. Tam zawsze są jakieś informacje. Kiedy będzie kolejna impreza, w jakim klubie, czy będzie przesunięta, w jakich miastach. Jest podany zazwyczaj temat danego spotkania, więc możecie sobie po prostu zobaczyć, o czym będziemy gadać, no Pogradajmy. Dokładnie, często tam też widziałem, że jacyś ludzie się z branży pojawiają. Tak, pojawiają jest się. Chyba wtedy napisane, kto będzie kiedy i gdzie, więc też można wyhaczyć, jeżeli chciałoby się z jakimś twórcą pogadać. No dobra, z kącika tak YouTube'owo-Facebookowego to wszystko. No dobra, i teraz ostatnie, trochę najdłuższe, ale zanim zaczniemy, to chcę się was zapytać, czy widzieliście Edge of Tomorrow? Tak. Film? Byłem w kinie w Polsce. Że było śmiesznie. Ja też byłem w kinie. W Polsce. A czy w Polsce, tak? A czy wiecie, że to jest na podstawie książki? Tak, wiem. Teraz już wiem. I ogólnie oryginał jest autorstwa Hiroshi Sakurazaka i później wyszła też adaptacja mangowa i ostatecznie film. I jest ogólnie dużo różnic między książką a filmem, więc jeżeli ktoś widział film, a nie chce czytać książki, bo myśli, że to będzie to samo, to wyprowadzam was z błędu. To nie jest to samo. Polecam, jest bardzo fajna, można się przy niej świetnie bawić i ma masę różnic, nie licząc zakończenia, które warto badać tak naprawdę, ponieważ na przykład w oryginale, w książce wszystko dzieje się w Japonii, gdzie w filmie mieliśmy wszystko w Europie, no nie? Pamiętacie, tam była chyba Francja? Już nie pamiętam dokładnie. Plus jest różnica między głównym bohaterem, gdzie w oryginale Keiji Kiraya był żołnierzem, chciał walczyć i to wszystko, no nie? A gdzie w filmie Cage był po prostu takim PR-owcem, który nigdy nie chciał iść na linię frontu. I to jest kolejna różnica. No i różnica jest też między tak jakby tymi kosmitami, mimikami. gdzie w książce były opisywane jako wielkie czarne żaby z czterema kończynami i egzoszkieletem. A w filmie Nie czarujmy się, każdy kto widział Matrixa albo grał w Crysisa, to pierwsze co mu się rzuciło to cepidy, nie? Chyba mieliście podobnie na seansie. Tak. Mhm. Takie połączenie cepidów z tymi robocikami z Matrixa. Tak. No i oczywiście też powód przybycia tych mimików jest różny. W książce szukali po prostu, uwaga, będzie spoiler, ale to będzie malutki. W książce szukali miejsca do osiedlenia, ponieważ ich planeta została zniszczona. A w filmie nie wiadomo. Po prostu przylecieli i zaczęła się wojna, więc to jest trochę takie spłycenie, ale no, wiadomo, Ameryka. Oczywiście różni się też zakończenie, którego nie będę spoilerował, ponieważ według mnie filmowe zakończenie jest takie Hollywood fair, że wiadomo co się dzieje, wiadomo jak się skończy i to cię niczym nie zaskoczy. Natomiast w książce jest mega plot twist na końcu, jest wiele różnic w tym zakończeniu i warto to obadać, więc jeżeli ktoś lubił film, polecam książkę, nie zawiedzie się, będzie miał dużo różnic. Niektóre rzeczy wspólne też będą, ale ogólnie według mnie książka jest też lepsza niż sam film, mimo że film bardzo lubię. Okej, więc to tyle, jeśli chodzi o polecajki. Ja jeszcze, pamiętacie, w zeszłym tygodniu jakiś słuchacz prosił nas, żebyśmy przesłuchali Hammer of Hate. Yes. Hate. Czy słuchaliście? Tak. Ja też. Więc tak, więc może ja powiem, że no to jest chyba taki black metal, prawda? Wokalista śpiewa po polsku i jedynie co mi się podobało, to właśnie to jak śpiewa i co śpiewa. To było całkiem niezłe. Jeśli idzie o muzykę, no to no wydaje mi się, że jest trochę taka średnia i wszystko jest... No te blasty i to... I te gitary, no dla mnie to jest to samo. Nie wiem, przesłuchałem raptem dwa utwory, więc nie mam takiego pełniejszego zdania, ale no wokalnie jest bardzo fajnie, ale muzycznie jest tak dosyć przeciętnie, średnio, normalnie. Co myślicie o tym? Słuchaliście? Piotrek, zaczynasz? Dla mnie, znaczy ja ogólnie nie słucham takiego black metalu, ale przede wszystkim ja strasznie nie lubię słuchać metalu po polsku, więc dla mnie... Dlaczego? Ja mam jakieś takie pewne założenie, że język polski średnio nadaje się do śpiewania, tak naprawdę. Jest to trudny język, ma masę takiego wężowego syczenia i średnio tak naprawdę to wychodzi, więc... Ogólnie dla mnie powiedziałbym, że raczej na nie. Inna rzecz, że ja też słucham no, nie, trochę w innym kierunku muzyki metalowej, jest to bardziej gothic metal, więc dla mnie raczej nie. Jacku? A mnie się podobało, przesłuchałem, bardzo fajne. Ostatnio zainstalowałem Spotify, więc zaraz sobie poszukam ich kawałek i dodam do listy. Nie wiem, czy znajdziesz. Znaczy, wiesz, jak znalazłem takie dzikie zespoły, o których nikt nawet nie słyszał, to obstawiam, że Hammer of Fate też spokojnie znajdzie. Okej. Okay. Dobra, więc to tyle. No to mamy pozdrowienia. Mamy ich od groma i Jacku, ty je masz, więc pozdrawiam. No dobra, teraz lista płac, że tak powiem, tak. Bo tego jest naprawdę od groma, prawie 40 z tego co pamiętam. Kredyt normalnie. Dokładnie, kasa leci. No to tak, zaczynamy. Igor Wołowski pozdrawia ludzi z In Exile Entertainment, co nawet nie wiedzą, że wyszły takie gry jak Fallout 2 i Fallout Tactics. O. Tak, to tak, szczególnie ich pozdrawiamy, ja nawet bym ich zhejtował za to, ale jak mamy pozdrowić, to pozdrawiamy. Nie zagrają. Tak. In Exile jest od Wasteland 2? Czy od czego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale jeżeli nie wiedzą o istnieniu takich gier jak Fallout, to sorry. Może zróbmy szybki research, bo zaraz wyjdziemy na takich niezorientowanych. Dobra. Przecież oczywiście, że wiemy, tylko musimy sobie przypomnieć. No, my wiemy. Przypomnieć sobie tak musimy, tak? Palimy głupa. Tak, no. Musimy sobie przypomnieć. Czekaj, kto to był? In Exile. Masz to na końcu języka, musisz sobie przypomnieć po prostu. No dokładnie. No kurde, co oni robili? A, no tak, Wasteland 2, no, dobrze no, mówiłem. Dokładnie, więc to ty bardziej wiedziałeś, tylko musiałeś to sprawdzić. Więc... I Tides of Numenara, tak, moje dwie ulubione gry, mam ich wszystkie książki i w ogóle. Więc jeżeli oni nie wiedzą o takich grach, to, no to słabo, więc szczególnie ich pozdrawiamy. Co tam dalej masz, Jacku? Paweł Kamiński pozdrawia Urszulę od fajnych chłopaków z grupy Dark Souls. To pozdrawiamy Urszulę. Pozdrawiamy Urszulę, też jestem fajnym chłopakiem z Dark Souls. Wow. Jak coś... To jak Urszula byś chciała ten z kimś pograć, to pewnie Jacek by z tą chętnie zagrał. Tam wszyscy by z nią chętnie zagrali. Dobra. Ogólnie polecam grupę, bardzo fajną. My też. Jakub Mosakowski. Nie wiedziałem, o co chodzi z tym pozdrowieniem, bo jestem z piłką na bakier, ale po rozpoczęciu podcastu już wiem, więc Jakub pozdrawia wszystkich piłkarzy polskich. Dokładnie. I te pozdrowienia należą im się, bo wykonali wczoraj kawał solidnej i świetnej roboty, której nikt nie wykonał w historii naszego polskiego futbolu. Więc tak. Tak naprawdę pierwszy. No, tak, tylko mówię po prostu, że należą im się specjalne pozdrowienia. Tak naprawdę pierwszy raz mamy zwycięstwo w naszym sporcie narodowym, z tego co kojarzę. Mm-hmm. Takie prawdziwe zwycięstwo, mimo że nie puchar, ale tak. Jakieś osiągnięcie. Tak, to są mecze o punkty, więc to są bardzo ważne mecze do eliminacji, to są eliminacji do mistrzostw, teraz były świata, to do mistrzostw Europy. No i wiesz, no to była spina. My się spinaliśmy, oni się spinali, a my wygraliśmy, więc super. Niemcy wracają do domu, auf Wiedersehen i normalnie z zeroma punktami, więc to było... Gerard Aus. Tak, dokładnie, to było świetne. To było na pewno świetne przeżycie. No dobra, Mateusz Olszewski, sprzedam Opla. Ktoś chętny? Więc jeżeli już poszukujecie Opla... No to... Tak. Wiecie, do czego trzeba zapukać. Tak, to jest tak. Full wypas, halogeny. Lata, pływa, skacze, jeździ. O, ja, Michał Klesz, kupię tanio. Słuchaj, jeżeli bym miał kierownicę z prawej strony, to może ja bym wziął, no. A tak to ma. Niestety już wzięte, Michał Klesz napisał, że kupi tanio. No to oni się już pewnie dogadają między sobą. Uprzedził cię. No dobra. Marzena Kubit, pozdrawiam męża i jego wszystkie gry, jakie ma. No i oczywiście wszystkich czołgistów z gry World of Tanks. Tak, my też pozdrawiamy, chociaż nie gramy i na PC-cie nie gramy, bo Piotrek ma Maca, więc to nie jest PC. No. Ale to też na Xboxa wyszło. Tak, wyszło. No tak, przecież wyszło, przecież wyszło. Ale i tak na przykład nie gramy w takie gry. No nie gramy. Znaczy ja mam ściągnięte na kompie, więc może spróbuję. No to odraź, bądź naszym reprezentantem. Tak, bądź. Tak, więc... 3/4 mojej pracy gra w czołgi, więc będę miał z kim grać tak naprawdę. Tak, więc serdecznie pozdrawiamy męża... Męża kogo? Marzeny Kubik. Marzeny i wszystkich, co grają w Warcraft. I wszystkie jego gry. Tak, a tak ciekawostka, wiecie, że dzisiaj jest darmowe granie na Xboxie. Tak. No ja wiem. Tak. No dobra. No dobra. Idziemy dalej. Mikołaj Wojciechowski. Nie pozdrawiam polskich kibiców. No to czujemy się pozdrowieni. Dobra, przynajmniej ja, bo no tak. Wy nie wiecie nawet. No ja też nie jestem kibicem. Ja prędzej KSW albo futbol amerykański. No tak, ale kibiców, no mówi ogólnie kibiców, tak? Więc. No dobra. Więc, tak. Jakub Knurek, pozdrawiam wszystkich współnieczyściochów. To dotyczy grupy Nieczyste Zagrywki, Pukośnik Niezatapialni. Mm-hmm. Też ich pozdrawiam, okay, tak. Ich polecam. Pozdrawiamy, ja ich kiedyś słuchałem trochę. Kiedyś, dawno temu. Tak, kiedyś. Dawno tak. Temu, ale już ich nie ma. Nieczystych Zagrywek nie ma, prawda? Ale są Niezatapialni, to wiesz. Aha, bo to jest ten. To sama ekipa, tylko że już nie nagrywają w studiu w WP. Tylko tam chyba u Igi w domu. Ale to jest też na tej samej zasadzie działa? W sensie, że robią i godzinę śmieją się z jednej rzeczy? Tak, tylko że jest trochę jakość inna, no bo wiadomo, tam mieli studia, tu mają tylko mikrofon w domu, ale według mnie jest dobrze. To muszę sobie spróbować, więc serdecznie ich pozdrawiamy. Co mamy dalej? Szymon Piechowiak pozdrawia Igę, Domka i nawet Tomka i Michała, no i mamusię. Tak, więc ja nie będę tego powtarzał, po prostu pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A z kolejny, mój imiennik, czyli Człowiek Jacek. Pozdrawiam Neka, żeby łatwo się go znajdywało i swoją dziewczynę Kasię. To my pozdrawiamy. Dobra, pozdrawiamy Kasię i Neka. Neka? Pozdrawiamy. Myślicie, że... Neka. Teraz pytanie, kto to jest Nek? Nek, no właśnie, kto to jest Nek? Nek to jest szyja, chyba Nek. No nie wiem. Nek? No to pozdrawiamy szyję. Szyja niech się będzie pozdrowiona. Tak, pewnie jakiś tam gangster z ulicy. Tak, pewnie. I co tam dalej? Maciej Stefaniak, pozdrowienia dla nieczystych, niezatapialnych, no i Pawela. No okej, okay, to już pozdrowiliśmy, więc pozdrawiamy ekstra Pawela. Tak myślę. Chociaż Pawelo tam gdzieś chyba zaginął w akcji, ponieważ słuch o nim zaginął ostatnio. Nigdzie go nie ma, więc... Okay. Paweł Kamiński, pozdrowienia dla Ulti, nie wybiera. Gold 2015, The Dream. No tak. No, on nie był drugi raz już? On nie jest drugi raz? No to cwaniak. Drugi raz już chyba, bo tam była już jakaś Ulka. Z Kubany. No widzisz, no dwa razy, no nie, no a to... No dobra. Ach. Paweł, czuj się doceniony. Czuj się doceniony dwa razy. Trzeciego razu już nie będzie. Sebastian Bacławski, pozdrawiam wszystkich, nawet nie wiem kogo wyróżnić. No okej, okay. Więc no dobrze, jeżeli was nie było w pozdrowieniach, to już jesteście. I teraz tak, Kamil Matuszewski napisał coś w dziwnym języku. Może elfów. Ale nie wiem jak to odczytać, to jest nawias, ukośnik, ósemka, nawias, kreska, nawias, D, podkreśnik, OH... wykrzyknik, więc pewnie mu chodziło o coś takiego jak dup, czyli jak to Homer Simpson mówił, więc pozdrawiamy. Okay. Simpson jest bardzo fajny. Tak, pozdrawiamy oczywiście. Igor od Morświna. Nie wiem o co chodzi, ale pozdrawiam mamę. No, pozdrawiamy. Mama Igora, niech się czuje pozdrowiona, pozdrawiamy mamę Igora. oczywiście. Jeżeli gra w Shadow of Mordor, to jest o, też to w ogóle plus 3 ją pozdrawiamy. Wojtek Włochaty Włoch. To ja w takim razie pozdrawiam ból dupy Adriana Chmielarza, a hejtuję jego osobę za to, że jakiekolwiek przejawy krytyki odnośnie gry The Vanishing of Ethan Carter spotyka się piętnowanie przez nadwornego moralistę branży gier. Tak się nie robi, panie Adrianie, jaka by nie była pana gra. No tak, z tego co słyszałem, tak. Adrian taki jest chyba. On od początku zawsze... Trochę shitstorm. On zawsze taki był tak naprawdę. Mhm. No ale... Jak możesz nie lubić mojej gry, jesteś głupi, nie bawię się z tobą, zabieram mu zabawkę. Takie trochę podejście a la Phil Fish, tak? No dokładnie. On jest ogólnie bardzo fajnym człowiekiem, bardzo mądrze potrafi pisać, mówić. Ja no, ale czasami zdarza mu się tak... Udało mi się kiedyś... To jest bardzo spoko człowiek z tego, co właśnie słyszałem, tylko że czasami mu się tak zdarza, że... Znaczy... Wyrywa mu się po prostu, nie? Nie umie, że tak powiem, oswoić się ze swoją krytyką. Jak, no dokładnie. Musi jakiś dać kontrargument na to i jeździć wszystkim i wszystko i po wszystkim. No dobra, więc... Tak, zaczął hejtować recenzentów, że pisali w minusach, że jego gra jest za krótka. Dokładnie, więc... Nie czarujmy się. Słabo. Według mnie... Słabo. W takich grach długość nie ma znaczenia, bo z tego co słyszałem, mimo że gra jest krótka, to zawartością wypchana po brzegi, więc... Tak, więc bardzo słabo, panie Adrianie, proszę się, że tak powiem... dojść do ładu i ogarnąć. Coś jeszcze mamy, o, Jacku? Tak, mam. Teraz to dopiero połowa listy. Dobra, teraz będzie do Piotrka tak, specjalnie. Wiem, Rafał Marzec. Ja hejtuję Piotra Zaborowskiego za szumy w ostatnim odcinku, ale liczą się chęci. Tak, wiem. Pozdrawiam cię, Rafale. I dla informacji wszystkich, już jestem tak naprawdę w drodze do zakupu lepszego mikrofonu, więc będzie na pewno lepiej. Nie wiem dokładnie, kiedy to nastąpi tak naprawdę, ale jak tylko będę miał lepszy mikrofon, to dostaniecie info. Okej, przechodzimy do grupy Dark Souls, Demon Souls, o której wcześniej wspominałem. Tam też dostaliśmy komentarze, pozdrowienia. I oczywiście jest Paweł Kamiński, ale... No poczekaj, on jest kolejny raz jest? No, tak, dobra, to już do trzech razy. Co, znowu Łukę będzie pozdrawiać? Tak, i fajnych chłopaków z grupy Dark Souls. Okej, okay, no to jest tak. To Jacek masz... Ale to chwila, to dziewczyn w grupie Dark Souls nie pozdrawiano, nie? Seksistą. Nie no, pozdrawia Ule. A, okej. Okay. Ule i chłopaków. Ule i chłopaków, tak. No tak. Dobra. Martin, pozdrawia mamę. Tak, pozdrawiam. No, pozdrawiamy mamę. Pozdrawiam w ogóle wszystkie mamy. O, tak, wszystkie mamy. Jesteście super. Grajcie w Shadow of Mordor, bardzo fajna gra. O Boże, tak. Kuba Istynowicz. Pozdrawiam wszystkich masochistów, czyli w sumie wszystkich grających w Soulsy tak naprawdę. No tak. I w roguelike'i. Tak, we wszystkie takie gry. I w Assassiny, bo to jest masochizm grać w ich gry przy tym, jak one działają. Tak, to prawda. Okay. Teraz kolejna grupa. Pozdrowienia z grupy Rozgrywka. Z grupy. Chociaż grupy tam też może są. Nikodem Jakses Kupis. Pozdrawiam Rozgrywkę, przez której ostatni odcinek nie dałem rady przesłuchać żadnego z bezimiennych. No nic, no. To Nikodemie... Przynajmniej szczerze. Nikodemie musisz nadrobić, no. No dokładnie. Tak, tak. Akurat wszystkie nasze odcinki zajmują tyle, co jeden rozgrywki. Ja więc... myślę, że trzy nasze to jedna rozgrywki, więc łyka się spoko. Nie mów hop, ostatnio chyba było z 7 godzin, prawie 8. To 4. No, no ładnie. O. Kasztaniak z Poczesla. Troszkę o was zapomniałem. Dziś po południu zaczynam nadrabiać zaległości. Pozdrawiam więc posiadaczy Wii U. A tak swoją drogą, to macie swojego podcastowego króla. Podcastowy król? Tak, to takie nawiązanie do rozgrywki, więc... Aha, to ja nie wiem. Króla jeszcze nie mamy, ale się dorobimy. Na razie jest bez królewa. Tak, jest, dokładnie. Korona wisi w powietrzu. Anarchia. O jest, Piotr Kuldanek z podcastu Rozgrywka. Polecamy, pozdrawiamy. Napisał, król jest tylko jeden. Tak, zgadzamy się. Aha, czyli król jest u nich na podcaście. Tak, a my tak. Nie będziemy mieli żadnego. Tak. I to będzie dobre. Tak. Czy to wszystko, Jacku, czy coś jeszcze? Ostatnia prosta, no. Tak, z forum PS3 Site. Polecam, miejsce bardzo fajne. Oczywiście nie mam wszystkich komentarzy, ponieważ w pewnym momencie zaczęła się gówno burza i mod stwierdził, że musi usunąć mój wpis, więc okay. Przeczytam to, co się zebrało. Czyli tak, użytkownik Redo napisał, pozdrów mnie. To postrafiamy cię. Postrafiamy, Redo. Jesteś postrafiony. Użytkownik Ciciaki napisał, pozdrów Musioła i jego platyny w grach, w których było to niemożliwe przez wyłączone serwery. Biedny. Chuck Norris wbija trofea online przy wyłączonych serwerach. Tego nie przepraszam. No, to Chuck Norris. Ale pozdrawiamy Musioła. Słuchałem jego, jak się jego program nazywał. Szybki Szpil? To był chyba Musioła, tego co kojarzę. Bardzo fajny program był. Okay. Kernisz. Chciałem zhejtować Trace Guitara. No to pozdrawiam cię, Kernisz, dzięki za hejta. Tak, Trace Guitar to ja. Dokładnie. No, następnie. Banzai poprosił, żeby coś powiedzieć. Więc mówię to, co powiedział Banzai, czyli Banzai mówi tylko Xbox. Zgadzam się. No i pozdrawiamy Banzaia, tylko Xbox, Sony nikogo. Sony nikogo, dokładnie. Tak. To jest tak stabilna konsola, że można na niej dom budować, ale grać się na niej nie da. Znaczy więc... ja tutaj bym się polemizował tym wszystkim, ale już po prostu, już niech będzie z Sony PS4 nikogo. PS4 nie ma gier. Mają konserwację. Dokładnie. No, chwilowo pewnie. Dobra, kolejny użytkownik, Raja. Pozdrów mnie. No to pozdrawiam Raję. Pozdrawiamy Raję. O, dobra, to już wiem, od czego się gówno burza zaczęła. Użytkownik Star. Chciałbym pozdrowić pewnego admina tego forum o niku na C za wprowadzenie komuny i szerzenie propagandy, że to Sony jest for the players. No to pozdrawiamy admina na C. I teraz najlepsze, bo teraz admin na C jest kolejny. Ćwir. A ja bym chciał pozdrowić pewnego usera, co go paranoja ogarnia i nie wie, kiedy przestać. Ale powiedz tylko słowo, a będzie usunięta dupa twoja. O tak, to tam się Star był ostry. No to Starch pozdrawia Ćwira, Ćwir pozdrawia Starcha. Tak. Wzajemna adoracja, power. Kolejna osoba, już przedostatnia. Dominator 88, a ja nie mam kogo pozdrowić. No dobra, pozdrawiam publiczność. No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Publiczność. Dominatora i wszystkich innych. Tak, i ostatnie. I był... Jeszcze jeden komentarz od użytkownika Yuza88, jednak gdzieś tam pomiędzy całą tą gównoburzą zaginął z tego, co słyszałem i nikt nie może sobie przypomnieć, co on chciał, a jego akurat nie było, ale zakładam, że chciał pozdrowić ekipę najlepszego podcastu, jaki kiedykolwiek słuchał, wszystkich słuchaczy i ogólnie wszystkich graczy, więc dziękujemy za pozdrowienia. No właśnie, doceniamy, że mówi, że jesteśmy najlepsi. Tak, oczywiście, że ona, to Krystian. No. Powiedział, że ma nasze wszystkie książki, płyty. O, no to super. Niedługo idzie na ekranizację naszego podcastu. Ja mu ten, jak chcę, to koszulkę mu mogę zrobić też, jak chcę. No widzisz, dostaniesz koszulkę. Tak. Dobra, więc... Zwiększymy jej wartość, założymy ją po kolei każdy. Tak, więc dobra, więc jeżeli chodzi o pozdrowienia, to chyba to już byłoby na tyle. No słuchajcie, no ja mam tutaj na karku 2 godziny 5 minut, więc rekordowo najdłuższy podcast. Przebijamy rozgrywkę. Tak, mam nadzieję, że będziecie się z nim dobrze bawili. Dobra, więc myślę, że pomału możemy zakończyć. Więc w wirtualnym naszym studiu byłem ja, Krystian Kęder. Był ze mną jeszcze Piotrek Zaborowski. No, dzięki bardzo. I Jacek Kaleta. No, na razie. My standardowo słyszymy się za tydzień. Będą nowe tematy, nowe gry, nowe pozdrowienia, nowe hejty. Wszystko to samo, ale... nowe, więc dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć.